NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rechter heeft een demonstrant vrijgesproken die werd verdacht van het gooien van stenen naar de politie. Dat gebeurde begin deze maand bij pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Het OM had 3 maanden cel geëist, maar volgens de rechter kan onvoldoende worden bewezen dat de man de stenengooier is. Recreatiebedrijven Roompot en Landal Greenparks gaan samen verder onder 1 naam, Landal. Daarnaast wil het fusiebedrijf 1 hoofdkantoor vestigen in Amsterdam. De veranderingen zijn onderdeel van een overname van Landal Greenparks door concurrent Roompot, die al 3 jaar geleden werd aangekondigd. De politie heeft een man van 23 uit Amsterdam opgepakt vanwege verschillende explosies in Alkmaar. De politie denkt dat hij een opdrachtgever of belangrijke tussenpersoon is. Begin dit jaar waren er in Alkmaar verschillende explosies die hadden te maken met een conflict tussen criminele groepen. En de rechtsradicale Duitse partij AfD wordt uit de Europese fractie Identiteit en Democratie gezet. Aanleiding zijn uitspraken van de Europese lijsttrekker van de AfD, Kra. In een Italiaanse krant zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we met voetbal. 4 clubs strijden in de play-offs om Europees voetbal. NEC tegen Go Ahead was 1-0 voor NEC. Maar hoeveel staat het nu in die Houtkamp? Ja, net 2-1 voor Go Ahead. Oh. Een vrije trap, ja. Ik ga het zo meteen allemaal vertellen, want er is weer veel gebeurd. 2-1. Ja, NEC, Go Ahead dus. Slotfase, kan nog van alles gebeuren. Dat horen we zojuist al. In een paar minuten kan het weer anders zijn. En zometeen nog een wedstrijd. Utrecht tegen Sparta. En stadionspeaker Jouke de Vries van SC Heerenveen neemt afscheid en heeft zijn vak na 36 jaar enorm zien veranderen. Zijn de schilderijen van Matisse, Picasso en Monet, die in 2012 in Rotterdam werden gestolen, echt verloren gegaan? Een documentaire erover zaait twijfel. En het is definitief. De Italiaan Farioli wordt de nieuwe trainer van Ajax. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax heeft zijn nieuwe trainer dus eindelijk binnen. De Italiaan Francesco Farioli komt definitief over van OGC Nice. Ja, Farioli is pas 35 jaar oud, wordt een voetbalnerd genoemd en heeft geen ervaring als profvoetballer. En met de komst van hem als buitenlandse trainer breekt Ajax ook met de traditie om met de Nederlandse trainer te werken. Hij is de eerste buitenlandse trainer sinds Ajax Morten Olsen aanstelde. Dat was in 1998 en die kwam natuurlijk uit Denemarken. Ja, onze verslaggever Vlado van Janowski is nu in Amsterdam, spreekt met Farioli en technisch directeur Alex Kroes hoort u zeker later vanavond. Jeroen, jij begon meteen ook met het zoeken van allemaal statistieken over deze coach en daar kwam je wat opmerkelijke gelijkenissen in tegen, toch? Want Nies, ik weet niet of het echt een aanbeveling is voor alle Ajax-fans. Nies heeft het afgelopen seizoen ook, net als Ajax en alle andere Nederlandse clubs, 34 competitiewedstrijden gespeeld. Daarvan zijn er 15 gewonnen, onder Farioli dus. 10 gelijk gespeeld en 9 verloren. En dat is bijna precies hetzelfde wat Ajax heeft gedaan het afgelopen seizoen. 15 gewonnen, 11 gelijk en 8 verloren. Ja, dat scheelt dus niet veel. Hij moet zich nog maar bewijzen. Ja, en zijn plannen die gaan we dus later vanavond ook horen van onze verslaggevers ter plaatse. Nu maar even terug naar Nijmegen. Want NEC ging als favoriete play-offs in. En die was de nummer 6. Moest tegen de nummer 9 Go Ahead. Maar Go Ahead weet het dus helemaal om te draaien in die tweede helft. En verdiend hoor, daar is niets aan gestolen. Want het was eigenlijk opvallend dat NEC op 1-0 kwam. Want 2 keer de lat geraakt door Go Ahead. 1 keer door Tengstedt. Die raakte de paal. En daarna een kopbal in het begin van de tweede helft van Kramer via Nuiting op de lat. En dan te bedenken dat Go Ahead zonder zijn 2 topscorers speelt. Namelijk Willemson en Edwardson, Oliver Edwardson. Die zijn allebei geblesseerd. En toch kwam dan NEC op 1-0. Het was Sano, de Japanner, die een voorzet van Gonzalez in de 58ste minuut achter keeper De Lange wist te werken. En toen kwam Go Ahead nog veel meer opzetten en maakte eerst de verdiende gelijkmaker via invaller Stokkers. En zojuist, dus een paar minuten geleden, een vrije trap van Rommens, waar die geweldige keeper, normaal gesproken Jasper Sillissen, zich volkomen op verkijkt. Die bal stuitert over hem heen en gaat het doel in. Balen voor NEC, want het zit hier helemaal vol met zo'n 12.000 toeschouwers. En ze hadden zo graag weer een kans gemaakt om richting Europa te gaan. Want aanstaande zondag speelt, met nog 3 minuten te gaan nu, speelt de winnaar van deze wedstrijd wedstrijd. Het is één wedstrijd. Speelt dan tegen de winnaar van Sparta tegen Utrecht. En zoals het er nu op naar uitziet, is dat dus Go Ahead. Bal voor het doel. Kopbal van Nuiting, die als stormram zeg maar voorin staat nu. Maar hij komt de bal net over het doel van keeper Jeffrey de Lange. Extra tijd is dus ingegaan. Nu krijg je wat pijntjes en dat soort zaken. Nou, in dit geval denk ik ook wel dat het zo is. Silla So komt in botsing met Bas Kuipers. Silla So in de winter overgestapt van Go Ahead naar NEC. Ingevallen nu bij NEC. En wat zou hij graag de gelijkmaker willen maken. Maar zover is het nog lang niet. Want de ploeg die voor het eerst sinds 1979 in het linker rijtje is terechtgekomen in de Eredivisie, Go Ahead, lijkt erop dat zij naar die finale wedstrijd gaan aanstaande zondag. Die zal dan gespeeld worden of als FC Utrecht wint in Utrecht, of als Sparta wint vanavond in Rotterdam. Nu is er een vrije trap voor NEC. Ik kijk naar de klok. Van de 3 minuten zijn er nog 2 over, maar we krijgen nog wissels. Uiteraard zou ik bijna zeggen bij Go Ahead. Eruit gaat, even kijken, Jacob Breum. Hij was de vervanger van Edvardsson. Hij heeft het uitstekend gedaan. Die andere vervanger, en dat is Tengstedt, een Deen. Die was voor Willemsson in het team van Haken gekomen. Heeft het ook goed gedaan. En nu dus de wissels. Eruit gaat dus die... ruzie op het veld. Breum is ruzie aan het maken. Hij wil niet snel genoeg het veld uit. En dan komen de mensen van NEC. Die gaan hem even helpen naar de kant te gaan. Wat een ruzie daar opeens. Wie zie ik daar nu weer knokken? Dat is Bas Kuipers, toch de Rus zelf normaal. En Kelvin Verdonk is erbij. En ik zie Vin Stokkers. Ja, de emoties lopen hoog op. En ik kan me dat voorstellen. Bas Nijhuis, de scheidsrechter, die kijkt zo'n beetje om zich heen. Ze gaan nu gang maar, ze doen maar. We zien het verder wel, deze Gelderse derby. Terwijl Lasse Schöne in gesprek is met René Haken. Want Schöne is zojuist ingevallen. Maar goed, het is dus met Dean James die in de ploeg is gekomen. En er worden wat gele kaarten uitgedeeld. Ik zie in ieder geval een gele kaart voor Lasse Schöne. En voor Sano, de Japanner. Ja, en dat allemaal omdat Breum, en dat kon ik me ook wel voorstellen, niet snel genoeg het veld afging. Maar om hem dan te helpen, dat is wat te veel gevraagd. De vrije trap staat voor NEC. Is genomen door Sillissen. En dan een duw voorin bij NEC. Bestraft door Bas Nijhuis. En dat snappen ze helemaal niet. Bram Nuiting die daar staat. Overigens, Rogier Meijer zit op de tribune te kijken. Want hij is geschorst vanwege een gele kaart vorige week. En zijn vervanger is Greveraars. Patrick Greveraars. Maar René Haken is vooralsnog de man die aan het langste eind treedt. Want we hebben van de 3 minuten er nu 3 minuten op zitten. Maar er komt nog wel een minuutje bij vanwege dat opstootje van zojuist. 2-1. Go Ahead Eagles tegen NEC. Het is toch wel opvallend hoor. Dat de ploeg die zo dik favoriet was, NEC, hier uitgeschakeld gaat worden. Want ik zei het al, Willemsson er niet bij. En andere Edvardsson er niet bij. Dat was een slok op een borrel. Dat kon wel eens het verschil maken. Maar dat maakt het verschil niet. Want Go Ahead staat voor. Wat een wedstrijd zou dat worden als het zondag tegen FC Utrecht is. Als je Ron Jans tegen René Haken krijgt. Dat zou heel mooi zijn. Nu is de bal in de lucht. Wordt door Verdonk opgevangen. Aan Schöne gespeeld. Men wil dat het afgelopen is bij Go Ahead en NEC. Gaat de bal naar voren rammen. Nog 1 laatste aanval. Bal richting Silla So, maar de bal gaat naar de zijkant. Wordt weggekort, opgevangen door Verdonk. Verdonk speelt de bal binnen door. Komt de bal bij Proper terecht. En de bal voor het doel aan de linkerkant. De allerlaatste mogelijkheid met Larsson aan de rechterkant. Geeft hem een hakje. Dat is niet zo slim. Dan wordt de bal weggekopt uit de verdediging van NEC. En Go Ahead, dan is het afgelopen. Juichende mannen uit Deventer. Want het kleine wonder is daar. Go Ahead Eagles wint van de favoriet NEC met 2-1. En er is niets aangestolen. En zo meteen nog die andere wedstrijd. Utrecht-Sparta begint om 9 uur in Galgenwaard. Het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB zorgt voor onrust, grote onrust in diverse sectoren. Vandaag voegt de sportwereld zich daarbij. Want de plannen van de formerende partijen brengen volgens sportkoepel NOC-NSF de ambities, kwaliteit en betaalbaarheid van de Nederlandse top en breedtesport in gevaar. Aan de lijn nu Mark van den Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben ook even gekeken natuurlijk naar het hoofdlijnenakkoord. Ja, daar komt het woord sport eigenlijk bij één keer voor. Hè? Dan gaat het over de verbetering van de gezondheid. Allemaal heel belangrijk. Maar u heeft vast ook de financiële onderbouwing goed gelezen. Waar bent u zo van geschrokken? Ja, kijk, we zijn natuurlijk blij dat het mogelijk toekomstige kabinet sport en bewegen in ieder geval in het hoofdlijnenakkoord noemt. Hè. En je zou kunnen zeggen een kinderhand is gauw gevuld, maar dat is op zich een goed signaal. Maar als je dan kijkt naar de berekeningen die daaronder liggen, hoe de plannen van het kabinet gefinancierd moeten worden, ja, dan zie je allerlei dingen die erboven komen die gewoon desastreuze gevolgen voor de Nederlandse sport hebben. En dan heb ik het gewoon over de breedte van de sport. Hè. Breedte sport, sport voor iedereen, maar ook onze topsportambities. Ja, maar dus ze zeggen eigenlijk goed, we willen investeren in sport, maar daar gaat dan wel minder geld naartoe. Ja, maar daar wordt helemaal geen link gelegd. Men ziet... dat zijn woorden. Het zijn misschien woorden. En wat het meest opvallende is natuurlijk, is dat... En dat is misschien een wat technisch verhaal, maar de kansspelbelasting is het bedoeling om die te verhogen. Van 30 naar 37,8%. En dat betekent dat de Nederlandse loterij minder kan afdragen aan de sport in Nederland. En je moet bedenken dat er al jarenlang een hele stabiele en ook groeiende bron van inkomsten, waar de sport in Nederland voor een heel, heel belangrijk deel mee gefinancierd wordt. En dan eigenlijk vooral het fundament van de sport. Hè? Dus het functioneren van bonden, van verenigingen. Ja, en daar worden allerlei activiteiten mee gefinancierd. Van scheidsrechterscursussen tot biljarten met ouderen tot topsportprogramma's. Ja. Maar ook sporten voor mensen in een sociaal-economisch moeilijk pakket. Sporten voor mensen met een beperking. We hadden vandaag een fantastisch evenement in Utrecht met Daphne Schippers. Met 700 kinderen aan het sporten. Gaan we nog met 5000 schoolklassen in Nederland doen om ze te informeren en in beweging te krijgen over de Olympische Spelen. Ja. Dat gaat echt overboord vallen als deze plannen doorgaan. Oké, nou, laat het even ook uitleggen, maar dan dat iedereen het kan snappen. Wat u zegt, de kansspelbelasting gaat omhoog en daardoor gaat de afdracht naar de Nederlandse sport omlaag. Als de kansspelbelasting omhoog gaat, betekent dat dan dat er dan minder mensen gaan gokken? Nou, het gaat over kansspelen op afstand en over loterijen. Hè, en een gerespecteerd systeem in Nederland wat al 300 jaar draait. En wat de afspraak in Nederland is, is dat de Nederlandse loterij van zijn winst in maatschappelijk investeert. Dus daarvan gaat een heel aanzienlijk deel naar de sport. Op het moment dat er een belastingverhoging komt en de Nederlandse loterij gaat daardoor minder klanten krijgen, maar ook zal ook op een hoger kostenniveau moeten gaan opereren, want ze zullen ze keren belastingvrij uit. Dus als er een belastingverhoging komt, dan zullen zij die moeten betalen. En dat gaat natuurlijk over, hè, dat kun je je voorstellen bij zo'n Nederlandse loterij. Denk aan die oudejaarsloterij waar heel Nederland aan meedoet. Dat gaat natuurlijk over waanzinnige bedragen. En dat zorgt dat onderaan de strepen minder geld overblijft bij de Nederlandse loterij. En ze dus minder uit kunnen keren aan de sport. En overigens ook aan een substantieel aantal Nederlandse gezondheidsfondsen. Ja. Maar sport in Nederland draait echt voor een heel belangrijk deel op dit geld. Wat een hele stabiele en groeiende bron van inkomsten is. En we kunnen gewoon niet zonder. Als je dit eruit streept, en dit gaat niet over miljarden, hè, maar dit gaat over geld wat je met een vergrootglas op de rijksbegroting zou moeten zoeken. Maar dat heeft echt, nou ja, ik vertelde net over die effecten. Ja. En dat zijn dan eigenlijk nog maar de positieve berichten. Ik ben ook in sombere stemming, moet ik heel eerlijk zeggen. U bent voor een heel groot deel dus afhankelijk voor de afdrachten uit de kansspelen. Is het ook niet gek dat de sport in Nederland drijft op inkomsten uit gokken? Het woord gokken wordt steeds gebruikt. Maar wat is het uiteindelijk? Ook het kopen van een loterij is het wagen van een gokje? Of het kopen van een lot? Misschien moeten we die discussie op een ander moment maar eens voeren. Maar dat is een gewoon een gerespecteerd systeem wat al 300 jaar in Nederland draait, waar de hele wereld met plezier naar kijkt. En ja, of je het vreemd vindt of niet, maar kijk, wij kunnen niet zonder. En het is een stabiele partner waarmee de Nederlandse sport gefinancierd wordt. Laat dat gewoon volkomen helder zijn. En het is prima om over allerlei andere systemen te praten. Maar laten we nou ook even zorgen dat we niet weggooien wat we hebben. En wat al tientallen jaren zorgt gewoon voor een goede financiering van de Nederlandse sport. Maar zit de sport nu niet zelf met de vingers tussen de deur? Want misschien wil het kabinet om hele andere redenen die kansspelbelasting verhogen. Bijvoorbeeld omdat ze gokken of het kopen van loten wil ontmoedigen. Een totaal ander beleidsterrein. En daar hebben jullie dan op een soort afgeleide manier last van. Maar is dat ook niet een aanmoediging voor jullie om naar alternatieve inkomsten te kijken? Wij kijken altijd naar alternatieve inkomsten, maar vergis je niet. Overigens is het kabinet, doelstelling zit er helemaal niet uit. Dit is gewoon een platte bezuinigingsmaatregel om meer geld naar de overheid te leiden. Zonder dat het beseft er is dat dat ten koste gaat van de Nederlandse sporten. En wij zijn altijd op zoek natuurlijk maar naar meer geld. We hebben de afgelopen jaren ook onze sponsorinkomsten weten te verdubbelen. Maar je moet wel beseffen dat we in Nederland met heel veel mensen sporten. Fantastische topsportprestaties neerzetten. Maar ik durf ook wel de stelling aan, dat zijn de goedkoopste medailles ter wereld die in Nederland behaald worden. Dus we geven heel weinig geld uit in Nederland aan sport. En dan dreigt hier ook nog zo'n draconische bezuiniging. Ja, dit gaat echt niet zonder gevolgen blijven. Ja, en er komt nog meer aan, hè, meneer Van Til? Nee, dat weet ik niet. Ik hoop niet dat er nog meer aan komt. Maar nou, in die zin, er zijn nog meer bezuinigingen toch op stapel, begreep ik? Ja, er wordt gesproken ook over andere bezuinigingen, waarvan de impact niet altijd volledig helder is. Hè. Maar we zien wel een... kijk, we hebben voor topsport in Nederland sowieso meer geld nodig. Nou, die investeringen die zie ik sowieso niet terugkomen. Ik zie alleen bezuinigingen. We zien ook dat er minder geld naar gemeenten gaat. Dat zal ook ten koste gaan van sport in de buurt, in de wijk. Ja. En we zien ook dat de BTW omhoog gaat. En ja, dat betekent ook, nou ja, net een mooie voetbalwedstrijd gaat uitzenden. Ik luister met plezier. Dat kaartje gaat ook aanzienlijk duurder worden. Maar ook de inkoop van sportmaterialen, huur, gaat ook in een hoger BTW-tarief vallen. Dit gaat echt ten koste ook van mensen met een kleinere portemonnee. Ja, nog even. Ik wil nog even vragen, want omwille van de tijd ook, wat u gaat doen. Ik neem aan dat u al snel richting Den Haag rijdt. Ja, zeker. Nee, we hopen ook dat we daar het effect wat we kunnen laten zien, dat leidt tot een herziening van deze voornemens. Nou, we zullen dat in de komende weken zien. Hè, want het kabinet moet ook nog echt geformeerd worden. En de plannen definitief gemaakt worden. Maar dit kan de bedoeling zijn. En ik ben er eigenlijk ook wel van overtuigd dat het kabinet, het toekomstige kabinet, dit ook niet zou willen. Maar actie voeren, zover is het nog niet. We gaan nog niet in deel zelf tot terugtrekken uit de DK. Nou, daar ga ik gelukkig niet over. En we gaan ook gewoon naar de Olympische Spelen en gelukkig de Paralympische reis. En dan gaan we heel Nederland trots maken. Want Team NL staat er fantastisch voor. Maar ik wil heel graag, en dat voel ik ook echt, verantwoordelijkheid die op onze schouders drukt, dat we over 4 jaar in LA en over 8 jaar in Brisbane ook een fantastische medailleregen kunnen presenteren aan het Nederlandse volk en iedereen trots kunnen maken. Dat is ook het motto van dit kabinet, Nederland trots maken. Ja. Nou, daar willen wij wel aan meedoen. Maar dan moeten we het wel kunnen. Helder. Ik wens u heel veel succes. Mark van den Twil, algemeen directeur van NOC-NSF. We hadden het al even over de loterijen, maar er is nog meer nieuws uit de gokwereld. Want Unibet moet €93.000 terugbetalen aan een gokker uit Groningen. De man die verloor dat geld in een periode waarin Unibet geen vergunning had om in Nederland gokdiensten aan te bieden. En de rechtbank in Groningen heeft nu bepaald dat hij dat geld dus terug mag krijgen. We hebben contact met advocaat Benzie Loonstein. Hij stond hem en die andere gokkers bij. Goedenavond, meneer Loonstein. Goedenavond. Basis waarvan zegt de rechter dat deze man nu zijn geld terug mag krijgen? Ja, dat heeft te maken met wat we noemen de nietigheid van de overeenkomst tussen de consument, ook wel de speler genoemd in dit verband, en het casino. Kijk, als je een account opent als speler, dan sluit je in feite een overeenkomst met het casino, het online casino. Dat noemen we dan de kansspelovereenkomst. En op basis van die overeenkomst ga je voor ons spelen. En ook alle betalingen die je doet, de stortingen, die zijn op grond van die overeenkomst. Op de grondslag van, noemen we dat dan juridisch. Ja. Maar dan moet die overeenkomst wel geldig zijn. Het is een beetje een technisch verhaal, maar die overeenkomst moet wel een geldige overeenkomst zijn. En dat is niet zo. En dan gaat u natuurlijk vragen, waarom is dat niet zo? Waarom is die niet geldig? Je hebt zoiets als contract. Ik ben u al voor. Je hebt zoiets als contractvrijheid. Dat betekent dat u mij iets mag verkopen of ik mag u een dienst leveren. Dat kunnen wij gewoon vrij afspreken. Maar die is niet onbegrensd. Mm-hmm. En die vrijheid om contracten te sluiten, die vindt zijn grens in bijvoorbeeld wat de wet niet toestaat. Ja. En daar botst het hier tegenaan, want die wet, die stond dit niet toe om zonder vergunning. Die staat dat nog steeds niet toe. Als je kansspelen wil aanbieden, dan moet je daarvoor een vergunning hebben. Mm-hmm. En dat geldt zeker voor online gokspelletjes. Die zijn zo risicovol dat dat pas een paar jaar toegestaan is. Dat was altijd in zijn geheel verboden. En zeker zonder vergunning. En Unibet had die vergunning niet. En dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven. En daarom is die overeenkomst nietig en moeten al die bedragen terug worden betaald. Ja, en dus mag je zonder vergunning geen geld verdienen aan gokkende Nederlanders. Dat is dan eigenlijk de samenvatting. Betekent dat ook dat iedereen die in die periode geld heeft verloren bij Unibet een zaak aan kan spannen? Ja, dat klopt. En niet alleen bij Unibet overigens, maar omdat ik zei het net al, tot 1 oktober 2021 was online kansspelen überhaupt niet toegestaan. Hè. Toen begonnen ook al die reclames na die legalisatie. Maar voor dat moment, alle bedrijven, dus dan heb je het over PokerStars, Bwin, Unibet, die waren allemaal illegaal bezig en dat wisten ze ook. En ja, voor die periode is eigenlijk alles wat gespeeld is, is illegaal verdiend en moet dus terug. Dat heeft de rechter nu bepaald in één concrete zaak, maar dat geldt voor iedere zaak in feite. Wat ik me afvroeg, meneer Roosstein, als speler had je het ook kunnen weten. Waar is de verantwoordelijkheid van de gokker zelf? Ja, nou ja, je had dat kunnen weten. Dat is een terechte vraag. Ik wist het namelijk wel. Ik niet dat ik gegokt heb, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ja, het was algemeen bekend. Ja, het is in Engeland, maar goed, ach, je kan makkelijk een account aanmaken, hoor ik hier. Ja, nou, dan weet u, dat kan ermee te maken hebben dat u presentator bent en dagelijks het nieuws heel nauwlettend volgt. Maar de gemiddelde Nederlander wist dat daadwerkelijk niet. Nee. En meer dan alleen de gemiddelde, blijkt uit allerlei cijfers. Men wist dat niet. En waar had dat ook mee te maken? Kijk, als ik geef het voorbeeld vaak in de rechtszaal. Als ik ik zal een supermarkt noemen nu om geen reclame te maken. Maar als ik een supermarkt inloop, dan ga ik niet checken of die supermarkt wel een vergunning heeft. Want het ziet er allemaal netjes uit. En dat gold hier ook, die websites. Die hadden allemaal, die waren of in het Nederlands en die hadden Nederland als mogelijkheid om je uit te registreren. Ja, dat is voor een gemiddelde consument helemaal niet te weten of dat kan of niet. Ja, dus het gaat ook helemaal niet om hele loesje websites. Het waren echt grote aanbieders die dit deden en dat mag dus niet. Zeker, ja. Dat zijn soms zelfs beursgenoteerde bedrijven. En waarom zijn die dan toen niet aangepakt? Want u zegt het inderdaad, hè? En je kan je registreren in Nederland met een Nederlands e-mailadres. De website is in het Nederlands, noem maar op. Was dat in die tijd niet mogelijk om ze toen aan te pakken? Nou, dat is geprobeerd. De kansspelautoriteit is daar ook speciaal voor opgericht in 2012... door de Nederlandse overheid om dat echt te gaan bestrijden. De kansspelautoriteit heeft dat ook heel hard geprobeerd. Er zijn boetes opgelegd aan al die bedrijven die ik net noemde. Maar ja, die bedrijven die gingen gewoon door om het simpele feit, dat vul ik dan voor ze in, maar dat lijkt me een open deur, dat het zo lucratief was dat die boete voor lief werd genomen. Als je ziet welke bedragen er omgaan, dan is een boetetje, ja, dat neemt men voor lief vanuit meestal Malta of Gibraltar. Ja, en kan Unibet het ook omdraaien en zeggen, ja, die overeenkomsten die waren nietige, al het geld dat wij hebben uitgekeerd, dat willen wij ook graag terug hebben van de winnaars? Dat is een hele interessante juridische vraag. Ik denk het zelf niet, maar gelukkig hoef ik die vraag niet te beantwoorden. En heel praktisch gezien denk ik ook niet dat ze het proberen, want dat zou hun eigen failliet natuurlijk zijn. PR-ramp. Maar er is een verschil natuurlijk tussen een bedrijf wat in de bestuurskamer bewust ervoor kiest om te zeggen, ja, we weten dat het in Nederland niet mag, maar we doen het toch. En een consument die dat doet, maar ook praktisch van belang, weet je, niemand wint bij kansspelen op de lange termijn. Als je één keertje wint en je speelt het daarna nog een keer, verlies je toch. Dus het is bijna uitzonderlijk dat iemand onderaan de streep ook echt winst heeft. Ja. En tot slot, stel je denkt nu, shit, ik heb eigenlijk best wel veel geld verloren toen het nog illegaal was. Of nu bij een aanbieder die geen vergunning heeft. Op welke manier kun je dan je geld terugkrijgen? Ja, door een procedure te starten. Het gaat niet vanzelf. Dus je kan een briefje sturen naar dat casino, maar die zie je al aankomen. Dus je zal wel naar de rechter moeten stappen. En ja, tot nu toe is die rechtspraak wel duidelijk daarover. Meerdere rechters hebben dat nu gezegd en nu eentje tegen Unibet. Dus, en soms zie je dan bij dit soort zaken, ook in de financiële wereld, dat er dan een algemene maatregel wordt getroffen. Kan dat hier ook? Ja, dat is it takes two to tango. Dus daar zou dan de andere partij wel voor nodig zijn. En die zie ik het nog niet zo snel doen. Je hebt ook in andere landen deze zaken, hè? In Duitsland, in Oostenrijk. En daar is het nog niet zo dat daar massaal wordt geschikt tussen consumenten en de aanbieders. Nou, helder. Dank dat u ons bij wilde praten. Advocaat Benzie Loonstein was dat. De Nederlandse judoka's zijn op de ene laatste dag van de WK in Abu Dhabi niet in de buurt gekomen van het podium. Wel zijn er 2 Olympische tickets uitgedeeld. Per gewichtsklasse is er 1 startprijs beschikbaar. Dus is het zaak om in die klasse de beste Nederlander te zijn. Jelle Snippen was met Jur Spijkers in een strijd verwikkeld. En hij, Jelle Snippen dus, trok aan het langste eind en is dus opgelucht. Het was een pittige dag vandaag, maar het is binnen. Van harte gefeliciteerd. Jullie maakten het wel spannend, hè? Ja, het was natuurlijk sowieso wel bekend dat het wel spannend ging worden. De punten liepen redelijk gelijk, het werd redelijk gelijk getrokken. Dus het ging gewoon van vandaag afhangen. Dat wisten we van tevoren. Dus het ging sowieso spannend worden. En het is nu voorbij en hij is binnen. Ja. toch wist je ook één ander ding aan het begin van de dag, dat je het in eigen hand had. Ja, tot het moment dat je verliest. Nog even het uithandelen. Ja, hoe is dat dan voor jou? Ja, eerst win ik dan. Dat is natuurlijk fijn. En dan sta je tegen de eerste gerankte. Dus je weet dat het een zware partij gaat worden. Ik heb hard gevochten. Ik heb een goede judodag gehad. Dus dat is fijn. Ik kan gewoon wel tevreden terugkijken op mijn judo vandaag. Ik ben echt blij met hoe ik heb gevochten. Ik heb helaas wel verloren. En dan is het inderdaad, dan zit je soort van in de wachtstoel. Want dan is het afwachten hoe het dan bij Jur gaat. Het is een beetje een rare situatie, want ik kan gewoon goed met Jur. Dat is natuurlijk wel bekend. Ja, je kon ook niet echt blij zijn, begreep ik, hè? Nadat Jur, zeg maar, de beslissende partij verloren had. Ja, het is een beetje raar. Ik ga natuurlijk niet juichen als Jur gewoon een maat van me en gewoon ook een judoka van dezelfde coach. Ik ga er niet voor juichen als hij verliest, maar ik weet natuurlijk wel wat het dan betekent voor mij. En dan ik ben gewoon tevreden dat ik het ticket binnen heb en daar ben ik gewoon heel blij mee. Heb je Jur al gesproken? We hebben elkaar even kort gesproken, ja. Hij heeft me gefeliciteerd. En, hij heeft net verloren, dus we hebben nog niet mega veel gepraat. Maar we zitten nog allebei boven en we zullen straks wel even met elkaar praten. Ja, ik zeg, wat zeg je dan op zo'n moment tegen elkaar? Ja, we hebben nog niet heel veel gepraat. Hij kwam even naar me toe, hij heeft me gefeliciteerd. En direct daarna ging hij ook even wat andere dingen doen. Dus ik heb ook nog niet echt met hem gepraat, maar we spreken elkaar straks wel. Maar dat is niet raar of zo. Ik bedoel, we wisten allebei hoe het ervoor stond en dat het vandaag beslist ging worden. En ook als het andersom was geweest. Ja, dat verandert weinig aan. We spreken elkaar straks wel. Ja. Het is natuurlijk allemaal ook nog vers, maar toch neem ons even mee in je hoofd. Hè? Je staat er nu, ticket is binnen. Is het blijheid? Is het opluchting? Wat is de emotie? Ja, sowieso ook wel een beetje tevreden dat gewoon de kwalificatie voorbij is. Ik denk dat ik dat sowieso was geweest, dat het voorbij is. Gewoon, het brengt wel wat stress met zich mee. Maar ik ben gewoon heel blij. Ik ben blij dat ik naar de Spelen ga. Dat wordt natuurlijk mijn eerste keer, dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben ook trots. En ik ben blij dat ik mijn familie trots kan maken, dat ik mijn vriendin kan trots maken. Daar ben ik gewoon heel blij mee. Dus ik ben gewoon heel blij. Al dus Jelle Snipper. We zien hem terug in Parijs over een paar weken al. Nee, maanden. Ja, weken inmiddels, weken mogen we het toch wel zeggen. Ja, weet u nog, die grote kunstroof uit de kunsthal in Rotterdam 12 jaar geleden. Ja, die schilderijen die zijn al heel lang weg. Maar waar zijn die precies gebleven? Nou, een nieuwe documentaire werpt daar nieuw licht op. Spannend? Zeker. Maar het nieuwe boek De Nomade van Anja Niewiera is veel meer dan dat. Ze zal er zijn. Als taalschat Kraspoekol of De Slavernij van Dirk van Hogendorp uit 1800. Bromvliegtaal. Weet u wat dat is? U hoort het van Nederlandicus en ook reclameman Tim den Heijer. René Appel bespreekt de TNA van Gerard Joling. KRO NCRV, de taalstaat. Lekker! Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of verzuipen in de gratis NPO Luister-app. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen. Op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind.

Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom terug. Go Ahead Eagles plaatsen zich zojuist ten koste van NEC voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Utrecht en Sparta strijden nu voor die plek. Zijn we natuurlijk ook bij. En stadionspeaker Jouke de Vries van SC Heerenveen neemt afscheid na 36 jaar. Hij zag zijn vak de afgelopen jaren veranderen en niet alleen maar ten goede. En ze zijn sinds de diefstal in 2012 uit de kunsthal in Rotterdam nooit meer teruggevonden. Schilderij van Picasso, Monet en Matisse. Bestaan ze nog? Zijn ze nog ergens? Een documentaire over die roof zaait daarover twijfel. Kunstkenner Peter van Beveren en politieman Raymond Kolsteren zijn te gast. Go Ahead Eagles staat dus in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Maar wie wordt de tegenstander? FC Utrecht of Sparta? Filip Koken. Ja, dat gaan we in de komende twee uur toch meemaken wie het zal worden. Ja, ook de supporters hier op de tribune die zullen wel zeer verrast zijn dat het Go Ahead Eagles is geworden. En ook zeer blij natuurlijk, want mocht Utrecht hier winnen, hebben ze nog een thuiswedstrijd voor de boeg. En hadden ze eigenlijk geen rekening mee gehouden. Dat is dan weer een prettige meekomen. We zijn zo'n 3 minuten te laat begonnen. Derhalve zijn we nu zo'n 3 minuten onderweg hier. 0-0 is nog altijd de stand. Ja, het is geweldig enthousiast hier vooraf. Heel veel vuurwerk, heel veel confetti-slingers, heel veel rook. Dat is allemaal net weggewaaid. Dat als opwarming naar dit duel waarin Utrecht tot nu toe in de eerste 3 minuten de bal heeft. Met Viergever die weer terug is in het centrum van de verdediging. Hij is weer fit en Van der Marel zit daardoor op de bank. Mogelijk zijn ene laatste en ja, ook mogelijk zijn laatste wedstrijd waarin hij deel uitmaakt van de selectie. Dan Lammers nu aan de bal. Die laat zich even zakken. Hij geeft nu een paas naar de linkerkant. Daar kan nu een voorzet gaan komen. Wel Karouani. En daar komt Torenstra in de richting van de strafschopstip naar de 5 meter. En die kan net niet aan de bal komen. Omdat die bal daar wordt weggetrapt. Centraal aan de verdediging door Mike Eerthuizen. En ook hij is weer terug bij Sparta. Enige wijziging ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd van Sparta. Hij neemt de plaats erin van Veldhuis. Sparta in de verdediging. 3,5 minuten onderweg. 4 minuten al bijna. 0-0 is de stand hier. In een mooi duel. Vorig jaar was dit ook de halve finale. Utrecht tegen Sparta. Toen won Sparta hier met 2-1. Won Utrecht uit ook met 2-1. En werd het uiteindelijk strafschoppen. Waarin Nick Olij de winnaar werd. En Utrecht dus uitgeschakeld werd. En hier bijna een kans. Maar daar gooit de Eerthuizen zich er weer voor. Goede mogelijkheid daar gecreëerd. Door opman Boussaïd. Dat is dan de eerste echte kans voor FC Utrecht. Waar de verdediger zich dus net voor werkt. Het is de 5e minuut van de wedstrijd inmiddels. Utrecht is sterker. Maar er staat nog altijd 0-0. Bij ons aan tafel Jouke de Vries, Raymond Kolsteren en Peter van Beveren. Zometeen gaan we met Jouke praten over zijn werk als stadionspeaker bij Heerenveen. En met jullie, Peter en Raymond, over die diefstal van 12 jaar geleden inmiddels. Van grote kunstwerken uit de kunsthal in Rotterdam. Jij bent Rotterdammer ook, Raymond. Werkt daar bij de politie als hoofdinspecteur. Ben je ook voetbalfan? Jazeker. Juich je voor Sparta, Excelsior of Feyenoord? Ik juich voor Feyenoord vooral. Oeh, en vanavond dan bij Utrecht Sparta? Ligt het twijfel, maar dan toch voor Sparta. Oké, okay. Uiteindelijk toch een Rotterdammer. Ik heb een goede vriend die ook Sparta-fan is, dus dan steun ik hem. Maar het zit wel dicht bij elkaar. Het is wel echt Feyenoord op één. Ja, zeker. Nee, ja. Het zit dicht bij elkaar. Maakt het voor jou als Heerenveen-fan nog uit wie er doorgaat? Nou ja, eigenlijk wel. Want Ron Jans, oud trainer voor ons. Sam speelt bij Utrecht. Sam Lammers. Sam Lammers. Ja. Dus die was ook bij ons niet bij ons wat minder succesvol, maar wel een hele fijne vent. Kijk eens aan, ja, u hoort hem, hè. En wellicht herkent u hem, want als u in het stadion van de Heerenveen wel eens bent geweest, of misschien wel iedere week komt, of om de week moet ik dat natuurlijk zeggen, dan herkent u zijn stem zeker. 36 jaar namelijk zat hij er. Eerst in het oude Sportpark Noord, daarna in het Abe Lensa Stadion. Jouke de Vries. Ik voel me helemaal thuis, sorry. Ja. Ja, en heel veel gedaan. Heel veel wedstrijden. 36 jaar. Hoeveel wedstrijden? Weet je dat? Ik moet je zeggen, ik moet even wennen. Maar weet je uit je hoofd hoeveel wedstrijden? Nee, moet eerlijk zijn. Ook niet eerlijk ik gezegd. Heb het niet bijgehouden. Nee. Maar dat moet er ontelbaar. Ja, dat zijn heel veel. Heel veel. En die laatste, zo'n afscheid, is dan wel wat minder, hè? Nou, het afscheid was fantastisch. Dat wel, maar ja, gelukkig. De wedstrijd tegen Vitesse had ik anders ingeschat. zeker. Maar ja, een 3-1 verlies tegen iemand die al gedegradeerd toen een club. Ja. Dat was een beetje jammer. Maar daarvoor 8-0 van PSV verloren. Toen zat ik in Sri Lanka. Oh, daar zeggen ze wel een leuke drukke avond voor een speaker. Ja, maar geen leuke avond voor een speaker hier heen, denk ik. Jan Willem, je begrijpt het toch wel, hè? Ja. Ik snap wel dat het niet voor ons was, hè? Ja, ik snap het. Nee, anders. Maar ja, 0-0 mag je niks roepen. Dus dan zou ik zeggen, dan liever 8 keer maar een naam. Maar 8 keer voor de tegenpartij, dat kan nooit leuk worden. Okay. Nee, hoe doe je dat? Dan ga je steeds ingetogener praten, kan ik me zo voorstellen. Je gaat sowieso ingetogen als het van de tegenpartij is. Het is 0-1, doelpuntenmaker. Ja, doelpuntenmaker, nou, noem maar wat. Maar bij eigen club, ja, dan kun je uitpakken. Ja, nou, dat maar als je dat ook gaat doen bij de tegenpartij, dan dat kan echt niet meer. En denkt u dat altijd inderdaad op de manier zoals we het net hoorden? Ja. Noem eens een spits. Wat zegt, dat zou ik moeten weten natuurlijk nu. Ik heb even een bek gehad. Ja, pak een beet. Sam Lammers bijvoorbeeld. Ja. Die scoort niet zo vaak vandaar. Maar u heeft ook Ruud van Nistelrooy zien scoren. Ruud van Nistelrooy, ja, mind zeker. You. Ja, maar was zeker. Er altijd Ruud en dan het hele publiek van Nistelrooy? Dus ik probeer de aanloop te maken met even de minuut. Ja. Dan noem ik vaak het nummer er nog even bij van onze speler. Hè? Onze nummer 9. Zodat die spanning wordt opgebouwd. En dan ga ik vreselijk tekeer met de voornaam. Ja. En dan komt het hele stadion erachteraan. Ja, ik vind het heel erg leuk. Maar ja, dat scheelt wel weer werk voor u. Het is ook wel lekker om Van Nistelrooy te roepen, toch dan? Ja, maar ja, dat doe je dan bij de opstelling. Maar het is natuurlijk veel leuker als je die vonk in het stadion kunt krijgen. Als je de mensen meekrijgt, dat ze meedoen, dat ze het voelen. He, want dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. En daar hebben wij 25.000 luisteraars heus wel, zou ik zeggen. Maar ja, we zien ze niet vanavond. Geen idee. Misschien zijn het 100.000. Ik heb echt geen idee hoeveel eigenlijk. En maakt het helemaal niet uit. Want wij maken het programma voor de mensen en we kijken wel wie er. Maar u, Jouke, Jouke, je zag ze zitten. Ja, ik zag ze zitten. Het is zelfs zo dat mensen zich omdraaien die voor me zitten om naar me te kijken als ik uit ga pakken. Heel netjes. Maar word je niet dood nerveus van? Nee. Nee? Nee, hoe meer hoe beter. Hoe meer hoe beter, en des te groter is de respons. Kijk. En dat is gewoon ontzettend leuk. Geen plankenkoorts of... Nee, het enige is dat wanneer je de opstellingen, dan moet je meelopen met het scherm. En dat is vaak wel een klein beetje druk. Ook na 36 jaar. Ja, je ziet... Precies. Je ziet de naam op het scherm. Ja, dan moet je mee. Dan mag je even rustig en een leuk feitje bij vertellen. Ja. Je moet mee. En dat was vroeger anders. Hè. Dan las je het op. Ja. En dan ging je ook tekeer. Maar dan had je wel een paar seconden rust tussen een speler. Maar dat is er nu niet meer bij. Okay. En mag je, want je zegt, ik noem één keer die voornaam, maar je hoort ook wel eens Duitse stadion speakers, die pakken helemaal uit. Die noemen ook de minuut, het rugnummer, en dan gaan ze 3 keer die voornaam noemen. Dus dan is het Ruud, en dan dat hele stadion van Nistelrooy, en dan hup, nog een keer. Mocht dat ook bij Heerenveen? Of dat zou misschien wel mogen, maar moet je niet doen. Waarom niet? Daar houden die Friezen niet van. Die zijn maar één keer uitbundig. Je mag wel een beetje normaal doen. Oh. Ja. En weet je, daar komt meteen een muziekje achteraan, wat die fans zelf hebben uitgezocht. Oh, het is per doelpunt te maken ook verschillend. Dat is wel zo geweest, dat we voor elke speler er bijna een liedje hadden. He, vooral vaak Pippi Langkous, voor onze Noorse en Zweedse Scandinavische vrienden. Maar nu is het vaak, jij denkt maar dat je alles mag van een bekende zanger. En dan gaat het hele stadion gaat erop. Dus dan moet je echt, je noemt die voornaam, ze knallen mee en dan tjak die muziek erin. Ja. Nou, dus dat is wel echt een ritme in. Je moet er niet opeens raar gaan doen, want dan of zakt je jezelf de muziek in? Nee. Dat is wat allemaal ook gebeurt achter mij. Ik hoef alleen maar mijn best te doen. Alles gaat open, ik kan los. Ja, Raymond, je bent Feyenoorder, dus dan kom je vaak in de Kuip. Dan is Peter Houtman natuurlijk ook het symbool van het speakeren. Verheug je daar dan ook echt op als je de Kuip weer in komt? Ik vind dat echt lekker, dat je een beetje opgeladen wordt. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet van. Okay. En aan het eind van de rit zegt hij altijd doei doei. Als iedereen het stadion uitgaat. En dan gaat iedereen ook terug doei doei doen. Nee, ik hou daar niet zo van. Maar ik heb heel veel respect voor Peter Houtman als spits van Feyenoord. Die geweldige goals heeft gemaakt, zeker tegen Ajax. Maar jij roept niet mee met de opstelling. Nee. Gelukkig hebben wij ook weer anderen. Maar sorry, die hebben wij ook, hoor. Die hebben wij ook, hoor. Die daar geen zin in hebben. Nou, die dat gewoon rustig aan wachten. Is jouw vak in 36 jaar erg veranderd? Vind ik wel. Ja, het is natuurlijk allemaal veel professioneler geworden. Mm-hmm. Toen ik eerst in het oude stadion zat, dan had je op de oosttribune gewoon bankjes staan. Achter elkaar en wat hoger. En dan moest je inschuiven. En dan was ik aan het roepen van jongens, we moeten nog even inschuiven. Want er komen nog steeds meer mensen binnen. En dan gingen ze weer inschuiven. Tot het moment dat de vuisten omhoog gingen naar mij waar ik zat van, we kunnen niet meer inschuiven, weet je wel. En dan zei ik toch een keer, jongens, toch nog even inschuiven. Maar, en nu is dat, iedereen heeft nu zijn eigen plek. En ik vond toen, ja, toen kon er meer. En het was gewoon allemaal net even wat rustiger. Maar we praten over 87 tot 94. Ja. En dan in 94 kwamen wij in het nieuwe stadion. Ja, dan krijg je toch ook een hele andere uitstraling. En wordt alles veel professioneler. Je krijgt heel ander geluid. Je krijgt mensen speciaal. Dat was even wennen ook natuurlijk voor je. Ander geluid, andere omgeving. Of ging nou, het in één moeite viel wel mee. Ik had een prachtig plekje in het stadion aan de oostkant. Want het zat de eerste, alleen de eerste ringen nog maar op. Oh ja. En schitterend, ook weer op de middenlijn, net als ik nu zit. En dan kon je het mooi overzien. En dat was, ja, dat was picobello. Kijk, wat er om me heen gebeurt, vind ik leuk, kijk ik even. Maar het moment dat je er moet zijn, je bent wel twee keer drie kwartier behoorlijk geconcentreerd ben je bezig. Dat je kunt, en ik maak wel eens geen grapje en we maken wel eens schijntjes, maar je bent wel geconcentreerd bezig. Kijk, elk foutje wordt door 26.000 mensen redelijk afgestraft. Ja, daar komen we zo meteen nog wel eventjes op, denk ik. Ik wil toch eerst even naar het begin, want ja, hoe word je nou in hemelsnaam speaker bij, in dit geval Heerenveen? Ja, nou, ik deed wielrennen. Dus de amateurcourses in Friesland, daar spreekde ik in een groep die dat deden, ja, bij de wedstrijden. En op een moment ben ik gevraagd of ik dat een keer in het stadion wilde doen. Want daar was nog niemand? Daar was iemand, ja. En wat voor iemand? Jo Bleker, een fantastische stem. Hele mooie, rustige stem. Echt een mooie stem. Alleen, ja, die zei, ze hebben al gezien wie er gescoord heeft. Dus die zei gewoon doelpunt Heerenveen, gemaakt door, gemaakt de naam nog maar even, Ruud van Nistelrooy. Klaar, ja, prima. En toen werd ik gevraagd, en toen heb ik eerst gevraagd van, mag ik dat wel op mijn eigen manier doen? Want ik had daar een heel ander idee voor. Want ik ging ook met de club naar uitwedstrijden. En er waren ook al veel speakers onderweg die ook al behoorlijk veel herrie maakten. En dat vond ik veel leuker. Dat deed ik bij het wielrennen ook. Daar zet ik ze ook op de banken. Dus nou, dat mocht. En dat heb ik de eerste wedstrijd gedaan. En ja, Joop Leker zei, ik denk niet dat dit lang duurt voor jou. Want hier houden de mensen niet van. Maar dat bleek heel anders te zijn. Ja, dus het was echt de acceptatie van het publiek dat ze bij Heerenveen dachten... Ja, dus ze vonden het prachtig. Ze vonden het prachtig. En dan hebben we het niet over alle 26.000 of alle 10.000, nee, die er toen waren natuurlijk. Dat kan niet, maar wel een grote groep. En wat is er dan zo prachtig? Was dat wat je net zei, voornaam, achternaam? Ja, dat hebben we zo later pas geleerd. Okay. Ja, in het begin dan... Je enthousiasme gewoon? Ja, het enthousiasme, ja, ja. En op een moment begint het te wennen aan zo'n vaste stem natuurlijk. Dus... Hoe zie je altijd wie de doelpuntenmaker is? Want het gebeurt toch 50 meter verderop. Ja, ja, en dat is best wel eens lastig. Maar ja, je houdt het in de gaten. Hè? Ik maak een klein tekeningetje voor me van wie waar staat. En soms dan is het ook heel spannend. Dan moet ik ook wel eens even roepen achter mij naar de radiokamer. Van jongens, hebben jullie het gezien? Hebben jullie het gezien? En dan met elkaar gaan we snel kijken wie er juicht of waar, of een nummer kunnen ontdekken. En dan zijn we net op tijd wanneer de muziek stopt en ik ertussen kan komen. Heb je het wel eens niet gezien? Jawel. En dan? Maar toen had ik de verkeerde. Ik weet nog in het oude stadion een keer dat het waren toen Andone en Kamataru. Nou, de legendarische namen in Friesland. En dan gaf ik de goal aan Andone. Want hij en Kamataru stonden bovenop elkaar bijna. Maar het was Kamataru. En dan hoor je het publiek tekeer gaan. Zo van, nou, het was dus niet Andone. Dus toen zei ik, jongens, zelfs Shakespeare zei het al, what's in a name? De doelpuntenmaker was onze Kamataru. En dan gaat het er nog een keer opnieuw op. Maar één foutje in 36 jaar? Nee, dat is nog wel eens een keer eentje gebeurd. Ja, maar dat kan ik me even niet herinneren. Nee, dat begrijp je wel. Ja. En altijd dus op dat mooie plekje op de tribune gezeten? Ja. Ja, ja, ja. Dat is wel een voorrecht, hè? Ja. Ik voelde me ook op voorrecht. En ik voel me nog steeds bevoorrecht dat ik dat zoveel jaar heb mogen doen. Ja. En dan kun je zeggen, ja, daar heb je zelf ook aan meegewerkt. Natuurlijk, maar ik vond het voorrecht dat ik het mocht doen. A, vond ik het fantastisch leuk. Ik ging er soms heen met een enorme hoofdpijn van bijvoorbeeld van andere dingen. Maar ik daar vandaan kwam, dan markeerde me echt niks meer. Dan was ik helemaal klaar. Heerlijk. Ja. Filip, is de speaker van Utrecht tot nu toe aan het zwijgen? Ja, voorlopig nog wel, hè. Ja, ik vraag me ook af, kan Jouke in het Fries kom roppen? Ja, dat kan wel, Jer. Ja, dat kan wel, Jouke. Ja, wat vriendelijk, ja, wel, Jer. Ah, mooi, man. Ja, we zijn een kwartiertje hier onderweg bij Utrecht tegen Sparta. En ja, Utrecht probeert in de eerste minuten Sparta helemaal vast te zetten. Dat lukt ook wel, vooral de vleugelverdedigers. Bakari en Van de Kust werden vastgezet door Booth en Boussaïd. En ook de Guzman, de controlerende middenvelder. Zodat de centrale verdedigers de bal dan niet meer kwijt kunnen. Daar kwamen een aantal kansjes uit voort. Kansjes. Maar nu slaagt Sparta er zo langzamerhand alleen om onder de druk uit te voetballen. En zagen we zojuist ook een schot op de goal van Barkas, de keeper van Utrecht. Een schot van Koki Saito, de Japanner, die vanaf de linkerkant komt. En ja, toch wel een metertje of twee overschoot. Maar ja, het antwoord van Sparta is er nu wel. En nu staat het achterin ook wat beter bij Sparta. En komt Utrecht er toch ook wat moeilijker doorheen. Nu balbezit voor Booth, die de bal rustig daar afgeeft aan Iqbal. Iqbal probeert Lambers te bereiken. Daar is hij, Lambers. Die afgeeft naar de rechterkant. Daar is de voorzet van Teraves. En daar ontstaat dan bijna een kans voor Bouzaïti. Die bal dan over de achterlijn loopt. Daar zit toch wel een Spartaans been aan. Dus Utrecht houdt er in ieder geval nog een corner aan over. Maar dit was dan eens een vlot lopende aanval van FC Utrecht. Waar Bakari dan in ieder geval nog een corner van maakt. Ja, ik zie ook Ron Jans die even wijst. Ja, dat was toch een grote kans voor hem. Voor de man die ooit eens de play-offs won met FC Groningen. Dat vorig jaar deed met Twente. En dat nu voor de derde keer in zijn loopbaan kan doen. Er zijn toch niet zoveel die hem dat na kunnen zeggen. Sterker nog, op dit moment in Nederland is hij de enige. Toornstra nu met de corner. Laten we die corner nog maar even meenemen. En die komt er gevaarlijk in. En die wordt dan ineens binnengetrapt. En ja, die gaat dan tegen een verdedigend been aan van Sparta. Maar dat was een goede kans voor FC Utrecht. Daar was een goede mogelijkheid voor Iqbal. Die bal ineens op de slof nam in de 18e minuut. Goede kans uit die corner voor FC Utrecht. De stand is nog altijd 0-0. Keren wij weer terug naar de speaker van Heerenveen. Niet in de play-offs. Ik heb het over Jauke de Vries. Is dus vrij vandaag. Had wel graag willen werken, Jauke, denk ik. Ja, zeker. Ik heb prima gevonden als we in de play-offs gestaan hadden. Helaas voor jou. Ja, je bent echt onderdeel van de club uit gaan maken. Vooraf hebben we gevraagd naar wat hoogtepunten. Nou, één ding die je speciaal noemde was meteen het afscheid van Foppe de Haan. Ja, dat was een van de hoogtepunten. Ja, waarom was het nou, zo speciaal? Ja, 19 jaar onze trainer. En ja, ook. Ja, dat maak je er nooit meer mee natuurlijk. Nee, een icoon van de club. En ja, prima man. En een leuke trainer. Dus ja, dat vond ik wel een hoogtepunt. Ja, en dan hebben we het over in het persoonlijke vlak. Ja, ja, en, want je zat ook in het comité, hè, geloof ik. Ik zat in het comité, ja. Nou, je moest een boodschap voor inspreken voor Foppe. En dat klonk toen zo. Foppe, ik wens jou het allerbeste. En heel veel tijd voor je vrouw. Je kinderen en vooral je kleinkinderen. En het kan wat mij betreft jou niet goed genoeg gaan. Nee, nou dat is volgens mij wel gelukt. Dat is wel gelukt, ja. Nou ja, we kunnen daarom vragen. Foppe de Haan, goedenavond. Goedenavond. Ja, we dachten misschien heb je ook wat mooie woorden voor onze Jauke over. Ja, dat heb ik zeker. Ik ken jou ook al heel lang natuurlijk. Ja, Jauke is dat nu. Dus ik wens jou ook het allerbeste voor de toekomst. En dat in ieder geval. Mag van genieten, maar dat heeft hij ook nodig. Hè? Dus het is gewoon een prima kerel die heel veel voor de club heeft gedaan. Maar niet alleen de club, ook andere dingen. Jouw is gewoon een hele prima man. Ja, en was het nou echt een speciale speaker? Was hij gewoon echt op zijn plek daar? In ieder geval de Friese tongval natuurlijk. Ja, we hadden een speaker, Jo Bleker. Ja. Jo Bleker die werkte op het gemeentehuis, volgens mij. Was een hele precieze man, had een hele mooie stem. Maar voordat hij uit de toon viel, er moest er wat gebeuren. En toen kwam Jauke. En bij Jauke zat er veel meer emotie in. Jauke genoten van het mooi was. Dan kon je het aan zijn stem horen. En ja, Jauke was ook, die maakte, als een speler erin kwam op de opstelling, dan kwam er plotseling veel meer geluid uit. Hè. Ja, dat was... Dan leeft het veel meer. Dat was hartstikke prima. Je denkt dat is gewoon water uit de kraan, zo'n stadion speaker, maar er blijkt dus een heel verhaal achter te zitten. Dat is mooie woorden toch? Ja, dankjewel, papa. Ja. Oké, ook helemaal. Meneer Haan, gaat hij hem missen? Of ik hem ga missen? Ja? Ik zit op de tribune, dan moet ik ook daarop luisteren. Dan zit ik naast onze voorzitter, Riemer, oud-voorzitter, Riemer. Riemer van der Vel, hè? Het harder werd een hoop lawaai, hè? ik zie wel een mooi. Is hier niet nog een stoeltje vrij? Want ik vind het wel een mooi trio geworden. Kijk, het duo De Haan van der Velde is natuurlijk heel bekend, maar dat kan... Jouke erbij. Jouke de Vries toch een prima naast. Ik kan prima even koffie halen in de pauze, hoor. Ja, dat is goed. Dat kunnen we afspreken. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dank even dat u aan de telefoon wilde komen, Foppe de Haan. Een legendarische trainer, 19 jaar. Ja, noemde je eigenlijk de trainer ook? Noem je die eigenlijk ook als stadion speaker? Nee, dat heb ik wel eens gedaan. Ze staan er altijd wel bij, maar toch heel vaak eigenlijk niet. Had bij hem niet misgaan. Maar het is wel eens gebeurd. Jawel. Onder leiding van Foppe de Haan. Dat was ook iedereen dol op. Of wanneer er iets gebeurd was, of er was iets bijzonders, dat je er wel even... Ja, zeker. Ja. Als je dan teruggaat op die 36 jaar, is er dan één hoogtepunt, één wedstrijd die er voor je uitspringt? Nou, Ja, daar is eigenlijk veel te veel om op te noemen. Want kijk, de bekerfinale was natuurlijk fantastisch die we gewonnen hebben. Mm-hmm. Het was natuurlijk fantastisch om steeds met zoveel bussen naar de Kuip te reizen. Daar is de Kuip wel heel goed voor, vind ik hoor, buurman. Mooiste stadion van Nederland, wat jij betreft? Ik vind dat het mooiste stadion. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb daar ook de opstellingen mogen doen tijdens die bekerfinales. Oh. Geweldig. Dat is natuurlijk geweldig. De enige keer dat je buiten je eigen stadion de opstellingen voorleest. Nou nee, we gaan ook wel, we gaan ook vaak maken we een toertje met de club langs amateurvelden en dat soort wedstrijden. Dus die pakken we ook regelmatig mee. En worden we voor uitgenodigd. Maar hoogtepunt, ja, ik vond de Champions League natuurlijk ook fantastisch. Oh, 2001 tegen Lyon, Valencia en Olympiakos Piraeus. Uh-huh. Geweldig. We haalden 3 punten in die hele competitie. Ah, geweldig. En nog een keer dat we AC Milan op visite kregen. Nou, ik weet niet meer of dat nou 2009 was. Ik weet niet meer. Ja. Maar ik weet wel dat toen ook bij de trainingen van dat team van AC Milan met onze meneer Seedorf het stadion gewoon bijna vol zat. Ja, schitterend. En nu niet meer aan het spiekeren, maar hou je een seizoenskaart voor Heerenveen? Ik heb geen seizoenkaart. Nee? Nee, je mocht gratis binnen natuurlijk. Ik kon het zo binnenlopen. Ja, maar nu? Ja, nu. Ja, nu. Nee. Maar volgend jaar? Ik heb nog geen seizoenskaart, maar ik kom er elke wedstrijd. Daar kun je rustig van. Oké, gelukkig. Je blijft te zien in Heerenveen. Fijn dat je wilde vertellen. Ik blijf vrijwilliger, dus ik blijf meer dingen voor de club doen. Okay, ja, ja. Okay. Fijn dat je over die 36 jaar wilde vertellen. Blijf nog even zitten. Jouke de Vries. Ja, graag gedaan. Ja, na de James Webb-telescoop, die prachtige plaatjes van het heelal naar de aarde stuurde, is het nu de beurt aan de Europese ruimtetelescoop Euclid, als ik het goed uitspreek. Vandaag heeft de telescoop nieuwe beelden vrijgegeven van het mysterieuze donkere heelal. Beelden die helderheid moeten verschaffen, gek genoeg, over de zogenoemde donkere materie in de ruimte. Dat lijkt allemaal een beetje in tegenspraak met elkaar als je het zo voorleest. Maar sterrenkundige Lucas Ellebroek weet er natuurlijk alles van. Goedenavond. Goedenavond. Ja, beelden van donkere materie is toch heel lastig, hè? Legt u het eens uit? Dat is heel lastig, ja. Ja, donkere materie kun je niet zien. Dat is het vervelende. Hey, wat zie je dan op die beelden? Ja, op deze beelden zie je dat niet. De foto's die zijn gepubliceerd nu, die zijn echt supermooi. Maar of er ook donkere materie in beeld te brengen is, ja, het bestaan daarvan kun je eigenlijk alleen maar indirect vaststellen. En dan moet je meerdere foto's van hebben en op een grotere schaal. En dan zie je of er bewegingen in plaatsvinden die alleen maar te verklaren zijn door iets donkers dat er omheen moet zitten. Maar wel massa heeft, dus aan alles trekt. Aha. Want dus wat is het, donkere materie? Dat weten we niet. Dat is het leuke van zo'n mysterie. Nee, donkere materie, we weten dat er iets is dat massa heeft. Omdat in het heelal is er een kracht, dat heet de zwaartekracht. Die kennen we eigenlijk in het dagelijks leven. Dat is de reden dat jullie nu waarschijnlijk op een stoel zitten en niet zweven. Mm-hmm. Dat betekent omdat de aarde aan jullie trekt. Maar de zwaartekracht is echt een rare kracht, want hij is onzichtbaar. We kunnen niet deeltjes zien die, waardoor die kracht wordt uitgeoefend. Maar ja, alles wat massa heeft, heeft die zwaartekracht. Ja. En we zien dat er een soort onzichtbare zwaartekracht is in het heelal. Dat op heel grote schaal, en op de schaal van miljarden sterren, lijkt te trekken aan al die sterren tegelijkertijd. Wow. Dus dat is die donkere materie die om melkwegstelsels heen zit. En die wilden sterrenkundigen onder andere met deze nieuwe telescoop vast kunnen stellen. Waar zit die met materie precies en wat voor eigenschappen heeft het? Dus jullie hopen eigenlijk dat die onzichtbare materie een beetje zichtbaar te maken en zo dat onverklaarbare te verklaren? Ja, en er is ook, ja, dat is niet het enige wat deze Euclid-telescoop gaat laten zien. Want deze telescoop is ergens heel erg goed in, namelijk een heel grote groepsfoto maken. Het is echt een soort groothoeklens heeft hij, zo leg ik het maar even uit. En kan dus eigenlijk een heel groot gedeelte van de sterrenhemel, nou ja, niet in één keer, maar wel binnen een paar dagen in beeld brengen. En dat is waar we nu echt om verlegen zitten. Om gewoon een heel groot beeld te krijgen van alles wat in het heelal zit. Ja, en hoe weet je dan wat je op de foto moet zetten als je niet weet wat je aan het zoeken bent? Nou, je zet gewoon alles op de foto. Dat is wat Euclid nu gaat doen. Gewoon heel grote stukken van de hemel. In totaal 1/3. Nou, dat is behoorlijk veel. in groot detail vastleggen. En dan zie je in feite dus alles. Het is alsof hij eigenlijk een groepsfoto van de hele wereldbevolking maakt. En aan de hand van die foto kunnen we herleiden hoe een mensenleven eruit ziet. Oké, maar dat snap ik, dat je dan die foto maakt. Maar dan gaan er ook wetenschappers op zoek naar iets onzichtbaars. Dus hoe gaan die dan met die foto aan de slag? Nou, zij zien dat er op grote schaal dat er ook structuren in zitten die je niet ziet als je alleen maar een klein ingezoomd plaatje bekijkt. Mm-hmm. Je ziet dus dat er niet alleen groepen van sterren zijn, noem je sterrenstelsels, maar ook grote groepen van sterrenstelsels. En die noem je dan clusters van sterrenstelsels. En dat eigenlijk hoe verder je uitzoomt, hoe meer je ziet dat er ook kleinere groepjes bestaan van datgene waar je naar kijkt. En zo kun je ook herleiden hoe het heelal als een groot soort kosmisch web zich heeft ontwikkeld de afgelopen miljarden jaren. Ja. Is het dan in zekere zin ook een gok? Weten we niet zeker of we die donkere materie kunnen begrijpen naar deze foto? Nou, ik denk dat we de kennis over donkere materie en ook zijn grote broer donkere energie, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Dat is niet eens iets dat zelf massa heeft. Maar goed, daar laten we daar het vandaag niet over hebben. Dat is nog een ander mysterie waar we te weinig van weten. Ik denk dat Euclid wel over, nou heb ik het niet over een maandje, maar over een paar jaar, weten we heel veel meer van de eigenschappen van donkere materie en donkere energie. En zijn we een stukje dichter bij het oplossen van die puzzel. Daar ben ik van overtuigd. We zijn benieuwd. Dank u wel voor deze uitleg. Lucas Ellerbroek over die nieuwe foto's van ruimtetelescoop Euclid. NPO Radio 1. Het is 9:30 en dus tijd voor het NOS Journaal. Levi van Eck. 11 juli is voortaan de internationale dag voor de herdenking van de genocide in Srebrenica. Dat is de uitkomst van een stemming bij de Verenigde Naties. In 1995 werden ruim 8000 Bosnische moslims vermoord door de Bosnische Serviërs. Servië is fel tegen de herdenkingsdag. Dat land ontkent dat er een genocide plaatsvond in Srebrenica. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij een reeks explosies in Alkmaar begin dit jaar. Het is een Amsterdammer van 23. In het huis van de man vond de politie bijna 300 cobra's. Dit zware vuurwerk wordt vaak gebruikt bij aanslagen op woningen. De recreatiebedrijven Roompot en Landal Greenparks gaan in het vervolg verder onder de naam Landal. Dat is het gevolg van de overname van Landal Greenparks door Roompot. Het bedrijf wil de grootste worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. En Jumbo gaat reorganiseren, waardoor kantoorbanen verdwijnen. Om hoeveel banen het gaat, is nog niet bekend. Vorig jaar zag de supermarktketen de winst met 70% teruglopen. De lijn en omstreken. Ja, Go Ahead Eagles plaatste zich eerder vanavond door een 2-1 zege op NEC in Nijmegen voor de finale van de play-offs. Maar ja, tegen wie gaan de Eagles spelen? Wordt het Utrecht of wordt het Sparta? Filip Koken. Ja, 30e minuut inmiddels. 0-0 nog altijd. Ja, vorig jaar was dit dus ook de halve finale. Toen ging het in twee bedrijven, uit en thuis. Nu moet vanavond de beslissing vallen. Maar ja, naar een dergelijke knock-outwedstrijd. Naar zo'n sfeer zitten we nog niet te kijken in dit eerste half uur. Want de keepers hebben nog geen redding hoeven te verrichten. De verdedigers zijn tot nu toe de baas. Utrecht was wat sterker in het eerste kwartier. Maar daarvan is geen sprake meer. Sterker nog gaat Saito nu voor Sparta aan de linkerkant. Die even teruglegt. Daar even kappen nog. En daar kan een kans aan komen voor Saito. Na een slim paasje van Metinho. Daar werpt toch echt een verdediger zich ervoor. Ja, de lachende Saito krijgt wel heel veel ruimte aan de linkerkant. Ik zie ook wat opwinding daar bij Ron Jans. Die zich afvraagt hoe dat nu kan. Ja, het is dat Saito nog niet echt een goede voorzet in huis heeft vandaag. Maar hij is toch met zijn dribbles al een paar keer langsgekomen. Zo aan die linkerkant voor hem. Aan de rechterkant voor Ter Avest. De rechtervleugelverdediger die toch regelmatig het antwoord schuldig moest blijven. Nu dan uitverdedigen via Flamingo. Utrecht gaat rustig opbouwen. Het is toch allemaal een beetje stilte voor de storm, heb ik het idee. Na ruim 30 minuten spelen nog altijd 0-0 tussen Utrecht en Sparta. Bij ons aan tafel de stadionspeaker van SCRV, Jouke de Vries. En Raymond Kolsteren en Peter van Beveren. Met hen gaan we praten over de nacht van 15 op 16 oktober 2012. Want in die nacht werden 7 kunstwerken gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Het waren schilderijen van onder andere Picasso, Monet en Matisse. En die diefstal, die werd wereldnieuws. Wat er is gebeurd, is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. As art heists go, it was pretty brazen. Kunstel Art Museum in Rotterdam has been the victim of a daring art raid. Well, this was a very well-planned theft. Ondanks de state-of-the-art beveiliging van de kunsthal zijn 7 topwerken uit de tentoonstelling Avantgardes gestolen. Ja, dat sloeg in als een bom. Ja, het heeft heel de wereld op de voorpagina van de krant gestaan. De New York Times belt, BBC. Robo de película del Museo Kunsthal de Rotterdam. Kunsthalle Bijitskan kala nusmaneta jikende. De media-aandacht die voor deze zaak geweest is, dat heb ik nog nooit in een andere zaak meegemaakt. Ja, en over die opzienbarende zaak is nu een documentaire gemaakt met de titel Kunstroof. Die is vanaf 30 mei te zien in de bioscopen. En 2 van de mensen die dus te zien zijn in die docu hier aan tafel. Want Raymond, jij bent hoofdinspecteur van de politie in Rotterdam. Jij was ook belast met de oplossing van deze zaak. En Peter van Beveren was conservator, ook voor een groot deel van die schilderijen. En hij adviseerde de politie over de werken die gestolen zijn. Nogmaals, goed dat jullie er zijn. Raymond, weet jij nog het moment dat je te horen kreeg dat er 7 grote kunstwerken uit die kunsthal gestolen waren? Ja, dat weet ik nog goed. Ik was aan het golven. Ja, ik ben hele rijke, decadente golven. Maar het is leuk als je niet meer kan voetballen om nog wat te doen. Ja. Dus golven. En ik werd daar gebeld tijdens dat spel door mijn baas toen. En die zei, ja, je krijgt een nieuw TGO. Dat betekent team grootschalige opsporing. Over het algemeen door de moordzaken, ontvoeringen, gijzelingen. En nu dus werd er een kunstroof gepleegd. En dat werd ook zo'n team voor samengesteld. En denkt de politieman dan, yes, kunstroof? Nee, mijn eerste reactie was, die zaak krijg ik toch niet? Oh, waarom? Ja, ik dacht, ja, een diefstal, een inbraak in een pand. Wat werken er weggehaald. Ik moet zeggen, kunst was voor mij een blinde vlek. Ja, ik denk, ik moet weer naar zo groot voor optuigen. Ja. Maar mensenleven is toch wat anders dan wat schilderijen. Zeker, zijn. Zeker. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben wel daarvan teruggekomen, hoor. Want, okay. Als ik zie welke zaak ik ooit gedraaid heb, de meeste impact heeft gehad. Als je kijkt naar media-aandacht, maar ook qua nog steeds later mensen die je bellen, die zeggen dat ze de schilderijen nog hebben of weten waar ze zijn, et cetera. Ja, dat is na al die jaren is dat nog bijna actueel. Ja. Afgelopen jaar is dat nog geweest. Peter, Raymond die werd gebeld op de golfbaan. Waar was jij toen je hoorde, die schilderijen zijn weg? Nou, je kunt in de documentaire zien straks dat ik om 8 uur mijn wekkertje afliep. En dat mijn partner toen, die al wakker was, precies om 8 uur, met de mededeling kwam dat in het journaal mededeling was gedaan van een roof in de kunsthal. En dat kon er eigenlijk maar 2 dingen, of het kon eigenlijk in mijn gedachten maar 1 ding zijn. Nou ja, ik sprong meteen uit mijn bed, maar ik dacht, dat zal toch niet. Er waren 2 tentoonstellingen op dat moment in de kunsthal. Een grote tentoonstelling met hele zware, loodzware, bronszware beelden. Ja. Die je niet even onder de arm in de jute zag mee. Die nemen ze niet mee. En daarnaast was er de tentoonstelling uit de collectie van de Triton-collectie. En toen dacht ik, ja, dat is het. En op het moment dat ik me dat realiseerde, ging de telefoon. En ik geloof dat, ik weet niet welke media mensen mij voor het eerst belden, maar dat heeft de hele dag is dat de hele dag doorgegaan. Hoe wist je zo zeker, dit zijn die schilderijen die ik al zo lang en zo goed ken? Ja, er was niks anders. Dus, die moesten het wel zijn. Ja, schrik je dan? Ik ben toen erg geschrokken, ja. Ik moet je voor alle duidelijkheid, ik werkte tot het jaar daarvoor bij de Triton-collectie. En ik heb dus de installatie van de werken in de kunsthal nooit meegemaakt. Was je er niet bij betrokken? Nee, was ik er maar bij betrokken geweest, denk ik, achteraf. Ja, was het eerste wat ik zag was dat er om 8:30 waren er beelden op het NOS-journaal van inzagen vanuit de buitenkant van de kunsthal op de wand, achterwand, waar de inbraak gepleegd was. En dan zag je dus vaag, je kunt het ook fantastisch straks in die documentaire zien, dat de werken gewoon van de muur waren gehaald. En het eerste wat ik riep toen ik dat zag was na het slaken van een vloek, nou vloek ik niet zo vaak, ze hingen gewoon aan een draadje. Dus daar schrik je dan ook erg van. Want normaal kan je ze niet zo heel makkelijk het vanaf halen. Nee, ik denk als schilderijen aan de muur op welke manier dan ook, via welke soort beveiliging dan ook, laat ik zeggen, geborgd en gezekerd worden aan de muur, kun je ze niet zo makkelijk afhalen. Wat voor werken waren het? Nou, al snel bleek dus dat het er de werken die gestolen waren overeenkwamen. Het waren werken, ze kwamen min of meer overeen in formaat. Ze kwamen min of meer overeen dat ze bij toeval in de tentoonstelling naast of bij elkaar hingen. Het waren dus werken die zeg maar niet groter waren dan, 60, 70 centimeter hoog. Nou, snel onder de arm mee te nemen. Nou, ze hebben ze dus in wat voor soort tassen of rugzakken of wat dan ook gepropt. Mm-hmm. En dat is waarschijnlijk ook, of dat is zeker niet goed voor schilderijen en tekeningen. Ik moet even aantekenen dat je noemde net ook in je aankondiging dat het om schilderijen ging. Maar wat heel belangrijk is in deze zaak, en dat heeft direct te maken met de waarde van de dingen, is dat het bijvoorbeeld bij het geval van, er waren het enige, bij het geval van de duurste, later duurst gedachte, de zaken, dus de zogenaamde dingen van de Franse impressionist Claude Monet, waar inderdaad schilderijen worden verkocht voor 20, 30 miljoen, dat het in dit geval om tekeningen ging. Mm. En dat scheelt nog alles. Want wat was de waarde van deze collectie? Wat de waarde van de collectie is, hier bedoelt wat de waarde van de gestolen dingen is. Ja. Het is later algemeen bekend geworden dat de verzekeringswaarde rond de 18 miljoen was. Ja, we gaan even naar de Galgenwaard. Want er wordt gevoetbald. Onthoud het, even waar we zijn. Philip Koken. Ja, daar is de voorsprong voor Sparta. En dat is langzamerhand wel verdiend te noemen, want ze vallen al een minuut of 10 aan. Kreeg al een paar kansen, kreeg al een paar corners. En nu uit deze corner kopt Lauritsen ineens binnen. Hij torent hoog tussen drie verdedigers van FC Utrecht die hem niet in bedwang kunnen houden. En hij vindt zo het lange hoekje. Barkas kan er alleen maar naar kijken. 1-0 voor Sparta hier in de Galgenwaard. Ja, Jouke, dat hoeft hier geen blinde te zijn, hè, om dit te zien. Nee. Deze goal, hè? Hoe zou je dit omroepen? Ja, wil je het echt weten? Ja, graag. Ik zou zeggen dan, ik weet niet wat voor minuut het was, maar laat me zeggen, in de 37e minuut, ja, wordt het 1-0 voor Sparta, doelpuntenmaker Lauritsen. Ik weet even zo snel zijn voornaam niet. Harry, geloof ik, maar die geven je mee. Schitterend, ik was nog een jaartje doorgegaan. Het waren tekeningen in plaats van schilderijen. Ja. Vooral, er zat wel een schilderij bij. Dat zat meen ook schilderijen ik, twee, of, ja. Je was bij de waarde, Peter? Nou ja, ongeveer. Het is na 12 jaar niet mijn taak om nu weer te gaan klagen over de onduidelijkheid over die waarde. Nou ja, dat is wel een dingetje was dat natuurlijk. Hè, toen, het is een dingetje. Waardoor het misschien, het kwam in het nieuws, er ging de gekste, er gingen 100 miljoen, 200 miljoen. Ik werd om 's middags had ik iedereen al gehad, van Al Jazeera tot de New York Times. En de New York Times, de eerste vraag van mensen van de New York Times was: kost if dat the value really more than 100 million? En dan heb ik toen gezegd, daar heb ik geen antwoord op gegeven. Ik zeg, dan moet u aan de kunsthal of aan de betrokkenen vragen. Maar de kunsthal heeft nooit commentaar gegeven op dat gebied aan de pers. Had dat iets veranderd misschien dan? Ja. Maar waarom heb je dat niet gezegd? Dat is een hele goede vraag. Ik was niet meer bij de collectie betrokken. Jij bent het er ook niet mee eens, Raymond? Nou, die waarde, of het nou 18 miljoen zou zijn of 100 miljoen. Ja. Zullen we heel even naar het voetbal? We moeten weer naar het voetbal. Filip! Ja, dan wordt hij zo gegild. Ik weet niet of jullie hem al horen, maar hier is de gelijkmaker voor FC Utrecht. En hoor dat publiek. Ze worden dol enthousiast. En Ryan Flamingo geeft dan het laatste zetje met zijn hoofd. Ook Utrecht scoort uit een corner nadat de Bosdogan zojuist al had gevuurd. En een zwabberschot kon nog onschadelijk worden gemaakt door Olij. Is hier de kopbal. die Ryan Flamingo nog verlengt met zijn hoofd. En het is inderdaad 1-1. De kopbal van Ter Avest verlengd door Flamingo. Nou, die werd het weer gelijk. En de spanning blijft daar dus in Nieuw-Galgenwaard. 1-1. Toch even, Raymond, jij zegt het is... we hebben dat niet gezegd. Maar denk je dat het geen verschil had gemaakt of die waarde nou bekend was of niet? Jawel, voor het opsporingsonderzoek niet. Nee. Het was wat belangrijk is, en dat kun je ook in, dat zeg ik ook in de prachtige documentaire van Jorien. Dat je moet je voorstellen dat je als boefje dingen meeneemt. Geen idee van de waarde hadden ze. Maar het maakt wel verschil of je 's avonds tot ontdekking komt als dief. Of je de grootste kunstroof ter wereld hebt gepleegd. Ja. Of dat je zomaar een aantal zaken hebt meegenomen die je ergens op welke plek dan ook kwijt kan. Ja. Dus de jongens zijn daardoor, naar mijn mening, redelijk in paniek geraakt. Politie denkt er anders over, gaan we het ook niet meer helemaal over hebben. Want ik ben wel benieuwd, Raymond, hoe dat voor jou is. Want jij wordt gebeld op de golfbaan, doet veel drugsonderzoeken, moordonderzoeken, maar nog nooit een kunstonderzoek gedaan. Hoe begin je dan? Nou, ik zeg altijd tegen beginnende collega's die misschien wat angstig zijn om een grote zaak aan te pakken. Ik zeg altijd, rechercheren is vooral logisch nadenken. Mm-hmm. Je moet vooral mensen om je heen verzamelen die goed logisch kunnen nadenken. En die heb ik gelukkig, had ik toen ook. Wat waren de eerste logische stappen die je kon zetten? Camerabeelden. Mm. Ja, het is natuurlijk, nu is dat helemaal zo. Want de hele stad hangt voor, zeker Rotterdam, hangt vol met camera's. Dus als wij een misdrijf hebben, gaan onze jongens al meteen de straat op jacht naar camerabeelden. Toen de tijd wist je natuurlijk, de kunsthal, een museum zal waarschijnlijk helemaal vol hangen met camerabeelden, laserstralen, et cetera. Dat was eigenlijk je verwachtingspatroon. Ja. Uit de films bijvoorbeeld, hè? Uit de films, hè. Daar moest ik het ook uit halen, eigenlijk. En toen zagen we op de beelden twee schimmen naar binnen en naar buiten gaan. En dat waren de camerabeelden. Geen beelden op zaal? Geen beelden op de zaal waar die schilderijen... Jawel, maar dat waren, volgens mij was het ook iets van verlichtingstuk of zo. Je zag alleen maar twee schimmen. Oh. Dus de hoop verflauwde wel een beetje dat we het daarmee gingen doen. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben die camerabeelden ons ook geholpen richting de oplossing van de zaak. Omdat ik tegen een collega zei die er echt heel erg goed in was. Kijk naar die beelden, want de expositie was 2 weken lang bezig. En de camerabeelden gingen ook terug. Het bewaartermijn 2 weken. Dus ik zei, ik weet zeker dat onze rovers hierop staan. Alleen ik weet niet hoe ze eruit zien. Aan jou de taak om erachter te komen, om die mensen toch te identificeren. Omdat ze een keer gespot hebben. Ja, dat kan bijna niet anders. Je moet voorbereid zijn. Dat is ook logisch nadenken, toch? Je kan niet zo naar binnen gaan en denken, hier hangt een schilderij. Dus, en na verloop van tijd belde die jongen mij op. En die zegt, ik denk dat ik ze heb. En toen zei ik tegen hem, ik zag ook wat dat atypisch museumbezoekers waren. En toen zei ik, als je ze nog een keer vindt, dan zijn we zeker. Ja. En hij vond ze nog 2 keer. Ja, toen wisten we gewoon, dit zijn onze mensen. Ja. Het waren Roemenen, die hebben die schilderijen meegenomen. Maar dan moet je ze nog gaan opsporen. En is dan de kunstwereld een hele andere wereld om je als rechercheur mee bezig te houden dan bijvoorbeeld moordzaken of drugszaken? Nou, eigenlijk is, en dat is het aantrekkelijke van het werk wat ik doe, is bijna elke zaak is een nieuw avontuur. Mm-hmm. Je komt vaak hele verschillende bevolkingsgroepen, verschillende lagen van de bevolking. Ja, en dit was ook een compleet andere wereld waar je in kwam. Met mensen die er verstand van hadden en mensen die zeiden dat ze verstand van hadden. Meneer Van Bever heeft er verstand van. maar hij zit ook naast me. Maar mensen zoals meneer Van Bever hebben natuurlijk wel gebruik gemaakt om die ook te bevragen. Waar hebben we het hier eigenlijk over? Ja, dan weet je het zelf niet. Dus wat voor vragen heb je dan? Wat voor informatie heb je dan nodig van experts als rechercheur? Kijk, ik wist zelf het verschil niet tussen een aquarel, een pastel of een schilderij, zeg maar een olieverfschilderij. Dus alleen op dat soort zaken word je alle dingen duidelijk gemaakt. Je hebt natuurlijk ook heel veel contact met de mensen van die Triton Foundation, met de verzekeringsmaatschappijen. Mm-hmm. Ja, je bent met mensen om tafel zit je waar je over miljoenen praat. En heb je zelf een koophuis van 165.000 gulden. En dan praat je wie er een miljoen kan leveren, omdat er een mogelijke afpersing gaat plaatsvinden. En dat soort zaken hebben er allemaal gespeeld. Ja, dat is spannend en interessant. Even naar de slotfase in de Galgenwaard. Want Philip Koken, die wedstrijd is denk ik wel ontbrand. Maar ja, we moeten toch echt zo meteen gaan rusten. We moeten echt gaan rusten, ja. Terwijl het in het laatste kwartier juist heel erg interessant begint te worden. Ja, nu klinkt ook het rustsignaal van Danny Makkely. Ja, ik moet zeggen dat Sparta op mij toch wel de beste indruk heeft achtergelaten. Als je de hele eerste helft neemt. Utrecht begon wat beter. Daarna kwam Sparta er goed in. En ja, vooral de kopbal van Metinho. Het is een wonder dat Barkas die nog van onder de lat vandaan tikte. En twee minuten later was het dan wel raak via Lauritsen die raak kopte. Ja, het Utrecht antwoord kwam nog wel via Flamingo. Maar Sparta heeft laten zien dat het hier zich niet zomaar laat wegspelen. En dat het helemaal niet minder is dan FC Utrecht. 1-1, dat is de ruststand. Tja, we zitten aan tafel met Jouke de Vries, stadionspeaker van Heerenveen. Hebben we al uitgebreid gehoord. En met Raymond Kolsteren van de politie in Rotterdam. En met kunstkenner Peter van Beveren praten we over de diefstal in de kunsthal in Rotterdam. 12 jaar geleden, waarover een indrukwekkende documentaire is gemaakt. Jij vertelde, Raymond, hoe je die dieven op het spoor kwam. Namelijk via de camerabeelden en een patroon. Nou, je hebt ze gevonden met hulp ook van de Roemeense politie. Maar dan wil je die schilderijen vinden. Hoe ging dat? Ja, ook dat was heel spannend. Wij hadden op een gegeven moment een van de vriendinnen van die gasten. Die woonde nog in Nederland. Zij zat in Roemenië. Vast, ze waren ook aangehouden. En ze vertelde ons dus dat zij wist waar die schilderijen waren. Want ze had ze namelijk zelf begraven. Toen vertelde ze, ze liggen in de achtertuin van mijn schoonmoeder eigenlijk. Dus dat hoorden wij. Er waren ook Roemeense collega's bij ons op dat moment. Die hebben meteen contact gezocht met hun collega's daar. En die zijn als een komeet gereden naar de plaatsje Kalkaliu vanuit Boekarest. Nou, die weg heb ik zelf ook gereden. Daar wil je echt niet met meer dan 100 km per uur rijden. Het is echt wat je daar meemaakt. Overal zwerfhonden. Toen wij er ook heen reden, zagen we een keer een wit laken met een paar tenen eruit steken. Was iemand, een zwerver, waarschijnlijk doodgereden daar. Nou, die zijn dus 's nachts daarheen gereden met bloedspoed. En die zijn daar gaan graven. En we hadden een open telefoonverbinding met hen. En woordrecht werd het geheig ook van het scheppen, van het graven. En ik dacht toen echt, we gaan ze nu vinden. He, inmiddels was ik ook wel verknocht geraakt aan deze schilderijen, ja. Zonder dat ik ze ooit gezien had. En het is ook je werk om ze terug te vinden. Zeker, ja. Dus ik denk, het gaat ons lukken. En toen graven, toen vonden ze niets. En toen keken ze even verder en toen vonden ze daar een koffer. Wel met het etiket erop van een van de van die criminelen, van die Radu. Dus, en in die koffer hadden die schilderijen ook gezeten. Maar ze waren gezien door een buurman. En toen zijn ze de volgende dag weer teruggegaan en hebben ze weer opgegraven. En toen zei die juffrouw van ja, ik wist al wat er nu ging gebeuren, want ja, ik heb ze zelf ook weer opgegraven. Ze liggen namelijk op de wijngaard bij de woning van die Radu. Had ze dat niet gelijk kunnen vertellen? Dat had ik ook een goed idee gevonden. Ja. Maar toen hebben we toen gezegd, ja, maar goed, we gaan niet weer dit kunstje uithalen. Je gaat maar mee naar Roemenië en we gaan het vliegtuig op en je gaat ze maar aanwijzen. En zo geschieden. Ja. En toen zijn we met haar naar Roemenië gereisd en hebben we met haar over dat kerkhof, eerst een soort kerkhof was, zitten met haar aan een wijngaard. Ja, het was echt net een film. En en daar waren al collega's, ja, die graven. En toen vonden ze weer niet. Dus, en toen kwam die moeder op de proppen. En die vertelde, ze zijn bij mij de open haard ingegaan. Ja, nou goed, dat was ook een hele aparte ervaring. Want wij waren bij de officier van justitie in een hele grote kamer die Radu aan het verhoren. Met een tolk erbij, met de officier van justitie erbij. Met een coördinator uit ons onderzoek was er ook nog bij. En we hebben die Radu aan het voeren. En in één keer ging de deur open en moeder komt binnen. Met een onder begeleiding van die officier van justitie. En die had ons eigenlijk ook niet verteld dat zij dat deze situatie gecreëerd werd. En die kwam binnen en zij viel een beetje haar zoon huilend in de armen. En riep, oh ja, ik heb ze verbrand, ik heb het voor jou gedaan. Maar die jongen had net tegen ons verteld dat die schilderijen er nog waren. Dus dat is echt een setting die je nooit meer vergeet. Nee, dat is. Je zegt, er was een film en er is nu een film. Ja. En denk je nog steeds dat. Is dat ook de waarheid? Want in de film komen andere mensen aan het woord. Onder andere natuurlijk de kunstdetective, Arthur. Brand. Pardon. Ja. En die zegt, ja, dat verhaal heb ik zo vaak gehoord. Ja, want ze zijn altijd verbrand en ze zijn altijd weggegooid. Maar dan duiken ze altijd weer op. Ja. Het is een bekende truc, zeg maar zeggen, in dievenland. Ja, nou, Ik ken Archibald inmiddels ook. Wij hebben regelmatig contact met elkaar gehad. En hebben dat nog wel denk ik komende week. We hebben een weddenschap afgesloten. Dat een van de twee gaat de ander vrijhouden een avondje in een café. Als de schilderijen er nog zijn, ga ik betalen. Ja. Als ze vernietigd zijn, gaat hij betalen. Hij gaat nu zocht je aan echt betalen. Ja, want, dat moet een keer, hè? Ja, moet een keer. En ik ben er echt van overtuigd dat ze er niet meer zijn. Ik vind het echt heel erg jammer en triest. Want ja, inmiddels ben ik toch een beetje van die kunst ook soort gaan houden. Mm-hmm. En het is afgrijzelijk dat die dingen verbrand zijn. Mm-hmm. Maar ze zijn verbrand. Want jij hebt die scène gezien en jij zegt, dit kan je niet spelen. Dit moet de waarheid zijn. Ja, ik was daarbij, bij die scène. Ja. Maar daarnaast zijn we ook nog in dat historisch museum geweest in Boekarest. En daar hebben ze die resten uit die kachel hebben ze geanalyseerd. Ja. Ja, daar zat echt de kleuren blauw die je zag in de Gauguin, de Matisse. Ja, die kleur blauw zag je echt terug. De spijkertjes en de krammetjes, die zag je terug. Ja, er waren heel veel spijkertjes gevonden en krammetjes. Is in de documentaire Peter van Beveren, sta je er net zo in als Raymond? Qua geloof dat die dingen nog wel of niet terugkomen. Ja, dat sta ik gelijk in als met Raymond. Ja, ik denk dat we ze nooit terugzien. Ik heb recentelijk, dat is niet zo heel lang geleden, had Arthur Brandt, over wie we het net hadden, via het dagblad De Stentor een bewijsstuk dat het schilderij van de inmiddels ook weer al een paar jaar lang geleden overleden schilder Lucian Freud. Mm-hmm. Het een prachtig portretje van een mevrouw met dichte ogen, mijn lievelingsschilderij overigens, dat terug was gevonden. En dat stond dus afgebeeld op de voorpagina met De Stentor. En ik heb dat schilderij. Ik heb genoeg foto's van mezelf dat ik dat schilderijtje onder mijn arm heb, omdat we het in een tentoonstelling ergens neerhangen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En dan zie je dus dat jammer genoeg niet hetzelfde schilderijtje is. En het komt vaker voor natuurlijk dat om wat voor verzekeringskwesties dan ook. Raymond krijgt het aangeboden bij de politie. Ik krijg het als oud medewerker aangeboden werken die hier mee te maken zouden hebben. Maar hoe weten we, want het wordt gestolen. En of het nou, we gaan ervan uit dat het verbrand is, maar die criminelen die hebben toch bedacht, we moeten het op de een of andere manier slijten. Waar gaan die schilderijen heen als ze gestolen zijn? Wie heeft daar markt voor? Musea's kunnen ze niet kopen, toch? Niemand kan ze kopen. In de documentaire komt de hele mooie scène voor die ook via Arthur erin is gekomen. Te weten wat Arthur Brandt het Dr. No-effect noemt. Schitterend. Waar, zeg maar, wat aansluit bij het populaire idee van dat er wel ergens te rijke mensen, Een Russische oligarch in zijn eentje naar een schilderij. Dit bestaat niet. Helder. Maar toch, het wordt toch gekocht met een incentive. Of het wordt toch gestolen met een incentive? Natuurlijk. Ja, maar deze jongens wisten echt niet wat ze deden. Het waren kruibeldieven, het waren gewone criminelen. Ja. Die dachten, hey, we gaan kunst stelen, dat gaan we verkopen. En wisten echt niet waar ze aan begonnen. Om de prachtige beginscène van de documentaire te zien. Oh, ja. Ze gaan naar Rotterdam, want daar zou wat zijn. Ze staan voor het Natuurmuseum, het museum wat naast de kunsthal ligt. En ze kijken naar een skelet van een walvis en ze zeggen, die is toch wat groot op die jacht. En toen zijn ze in de kunsthal beland. En dat is allemaal prachtig weergegeven. Een echt heel mooie documentaire. Die heeft vanaf 30 mei volgens mij de bioscoop. Ja, die heet Kunstroof. Dank dat jullie hier waren. Raymond Kolsteren van de Rotterdamse politie en voormalig conservator Peter van Beveren. En dank ook aan Jouke de Vries. Dank voor jullie komst. Dag. Over een paar minuten zijn we terug. Tot zo. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl.

Welkom terug. We hebben zometeen de tweede helft van Utrecht tegen Sparta in de strijd om Europees voetbal. En Ajax presenteerde vanavond de nieuwe trainer, de Italiaan Francesco Farioli. We spreken hem en dat hoort u zo. Koraalriffen die lijden onder de klimaatverandering, maar zijn op sommige plekken verrassend veerkrachtig. Dat vertelt marinezooloog Nicole de Voogd. En hoe doen die topdarters het op de finaleavond van de Premier League in Londen? Bespreken we allemaal na een overzicht van het belangrijkste sportnieuws. Go Ahead Eagles heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg uit Deventer kwam met 1-0 achter tegen NEC, maar kon mede door een laat doelpunt de score omdraaien. 1-2 werd het en zondag is de finale. Daar treffen de Deventeraren FC Utrecht of Sparta. Ja, dat weten we zo meteen over een kwartiertje of drie. Darter Michael van Gerwen heeft zijn Premier League-titel niet kunnen prolongeren op de finaleavond van het toernooi. Hij verloor de halve finale in Londen tegen Luke Humphries. En van Gerwen verloor ook dik. Het werd 10-5. 18e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Belg Tim Merlier. De renner van Soudal Quickstep ging in de sprint de strijd aan met de Italiaan Jonathan Milan. Ze begonnen echt heel mooi naast elkaar aan de eindsprint uiteindelijk. Merlier koos de rechterkant van de weg, Milan de linkerkant van de weg. Ja, Merlier bleek net iets meer snelheid te hebben, want hij won de sprint met een centimeter of 10 voorsprong op de Italiaan Milan. Milan dus nu verslagen door Merlier. De derde plaats ging naar Caden Gross. De roze leiderstrijd blijft uiteraard in de handen van Tadej Pogacar. De Nederlandse judoka's zijn op het WK in Abu Dhabi vandaag niet in de buurt gekomen van de medailles, maar er werden wel Olympische tickets behaald. Bij de zwaargewichten behield Jelle Snippen zijn voorsprong op de wereldranglijst ten opzichte van Jur Spijkers. En in de klasse boven 78 kilogram bij de vrouwen verzekerde Marit Kamp zich van de Spelen in Parijs. En de Nederlandse volleybalmannen hebben hun eerste zegen in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza won in Antalya van Turkije met 3-2. En Tellen Griekspoor heeft in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Genève niet kunnen stunten. Novak Djokovic was in twee sets te sterk. Het werd 7-5, 6-1. Griekspoor had eerder op de dag zijn partij tegen Denis Shapovalov nog af moeten maken. Die wedstrijd was gisteren vanwege regen afgebroken. In Parijs is de loting geweest voor de eerste ronde van Roland Garros. Begint komend weekend. Ranska Rus treft Angelique Kerber. De Duitse won 3 Grand Slam titels, maar is inmiddels de nummer 238 van de wereld. En Rus staat 49ste. In het mannentoernooi ontmoet Tellen Griekspoor de Amerikaan Mackenzie McDonald. En Botik van der Zandschulp speelt tegen Fabio Fognini uit Italië. Tijdens de Copa America beschikken scheidsrechters naast een rode en een gele kaart ook over een roze kaart. De scheidsrechter kan die kaart gebruiken wanneer een speler een hoofdblessure heeft. En op die manier mogen beide coaches, dus zowel van de partij met de hoofdblessure als de tegenpartij, een extra wissel doorvoeren. En dan gaan we meteen door met het nieuws van vanavond. Ja, want Francesco Farioli is de nieuwe trainer van Ajax. De club heeft zijn komst vanavond bevestigd. Farioli zet zijn handtekening onder een contract voor 3 seizoenen. Met de keuze voor de 35-jarige Italiaan is Ajax niet over één nacht ijs gegaan, vertelt technisch directeur Alex Kroes. Op een bepaald moment zijn Marijn en Kelvin met z'n tweeën naar Nice gegaan. Hebben een dag uitgetrokken om met hem te praten over hoe hij in het leven staat, hoe hij traint, hoe hij zijn vak beleeft, welke ambities die heeft. En ik ben daarna nog een keer met Marijn samen die kant op gegaan. En tussendoor hebben we nog elkaar een paar keer gesproken. Er zijn allerlei referenties nagegaan. We hebben beelden bekeken hoe hij voetbalt, hoe hij opbouwt, hoe hij aanvallen inzet, hoe hij traint. We hebben echt heel wat huiswerk gedaan om de bevestiging te krijgen dat hij hem voor ons is. En als we dan alles filteren, wat heeft dan de doorslag gegeven? Zijn voetbaltactiek, zijn hardwerkende mindset, zijn gepassioneerde instelling om absoluut all-in te gaan, spelers beter te maken, een team te creëren. Dat zijn allemaal de bekende termen die wel eens vallen als gepassioneerde vakidioten en dat soort. Maar gewoon iemand die extreem met zijn vak bezig is. En tegelijkertijd, hij heeft ook, laat ik zeggen, de menselijke trekjes. Hij is ook echt een mensenmens. Dus hij heeft en die vibe van extreem zijn, maar ook op gepaste momenten zijn rust kunnen vinden in een gesprek, die speler voor zich te winnen. Maar ook als het moet, die speler op zijn kop te geven of aan te pakken, omdat hij buiten de lijntjes tekent. Wat eist Ajax van hem? Wat eist dat hij zijn stinkende best doet en blijft doen. Dus daar heb ik niet zoveel twijfels bij dat hij dat niet zal doen. Dus wat wordt de opdracht, de missie? De missie is onze spelers beter maken, ons team beter te maken. Wij moeten zorgen met hem dat wij balans, meer balans creëren in onze ploeg. En dan, dan weten wij denk ik in september hoe goed wij deze zomerwindow doorkomen. Al dus Alex Kroes in gesprek met Vlado Veljanovski. Nu aan de lijn voetbalkenner Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Nou, ze hebben daar goed over nagedacht, hè? Ze zijn niet over enig ijs gegaan. Nee, dat zijn ze zeker niet. Ik heb eerder ook al wat mensen gesproken bij Ajax. En ze hebben ook trainingen bekeken van Farioli. Ze hebben echt zijn doopcel wel gelicht. Zijn ook niet alleen met hem in gesprek geweest. Zijn ook met mensen om hem heen gaan praten. Maar goed, zoveel vertrouwen als we er nu ook in hebben. Het blijft natuurlijk altijd, er blijft altijd een onzekere component zitten in het aanstellen van een trainer. Het is niet voor niks dat ze toch heel regelmatig ontslagen worden. Jeroen, we gaan je even onderbreken, want er is sprake van een spookrijder. We gaan naar de ANWB. Rij op de A50 Eindhoven-Oss. Dan kom je tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A50 Eindhoven-Oss. Dan kom je tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode een spookrijder tegen. We praten verder met Jeroen Stekelenburg over de aanstelling van Farioli. Francesco Farioli als nieuwe trainer van Ajax. Ze hebben er goed over nagedacht, zei Jeroen. Maar er is altijd die onzekere component. Nou ja, en wij zaten hier die cijfers een beetje te bekijken. En eigenlijk heeft hij bij Nice net zo'n seizoen gedraaid als bij Ajax. Ze hebben 15 wedstrijden gewonnen, 10 gelijk en 8 verloren, geloof ik. Ja, het is niks die man, wou je maar zeggen. Nou ja, het is geen overperformer om in de woorden van Sven Mislintat. Nee, maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik denk ook dat ze naar heel andere dingen hebben gekeken. Okay. Dus dat ze niet naar een gemiddeld puntenaantal hebben gekeken. Dat ze gewoon heel erg zichzelf hebben overtuigd dat dit de juiste man is voor Ajax. Zijn manier van werken, zijn manier van denken, zijn inzet. Het maniacale bijna waarmee hij bezig is met zijn vakbedrijven. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook vanavond tegen Ajax TV gezegd dat als hij niet met zijn gezin ergens is, dat hij dan regelmatig gewoon op de club slaapt, omdat het lekker handig is. Dan verspil je geen tijd. Dan neem je 's ochtends een bakje koffie, dan ga je weer aan het werk. Kijk, ik was aan het vertellen dat er een onzekere component in zit, maar ik denk wel dat ze bij Ajax ervan overtuigd zijn dat ze er alles aan hebben gedaan om het te laten slagen. En dan kan het natuurlijk misgaan, dat is voetbal. Maar zij zijn er in ieder geval, Alex Kroes en Marijn Beuker, want dat zijn de twee voornaamste mannen die bezig zijn geweest met deze aanstelling, met Kelvin de Langzame. Zij zijn er in ieder geval van overtuigd dat ze de hoofdprijs binnenhalen met Farioli. En hoe dat uitpakt, ja, dat is nou eenmaal, dat weten jullie ook. Ja. Dat is ook een beetje voetbal, dus daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Ja. Vanavond liet Farioli zelf ook voor het eerst van zich horen. En hij zei dat hij zich direct vereerd voelde toen Ajax zich meldde. For me, when Ajax came out with the interest, of course, touched something inside, because as I said, there are not many clubs in the world that they have a so clear DNA. And let me say, the football that I love is based with the football that was used to play here in Ajax and in very few clubs all over the world. Ja, hij is helemaal tevreden en dus vereerd met die uitnodiging van Ajax. Nu hadden wij Jeroen gisteravond ook al even contact. Toen hing dit nieuws al in de lucht, maar toen wisten we nog niet zoveel over de rest van de technische staf. Is daar nu al wat meer over bekend? Ja, hij neemt twee mannen mee. Een Italiaan, Cavaletto, die is 47 jaar. En een Spanjaard, Felipe Sanchez Mateos, die is 38. Die neemt hij mee van Nice allebei. En wat gisteren ook al een beetje boven de markt hing, is dat het heet dan zijn eerste assistent, maar in de praktijk zal dat niet zo heel veel uitmaken. Dat wordt Dave Vos, op dit moment het afgelopen jaar trainer van Jong Ajax. Die komt ook bij de staf. En wat eerder al bekend was, maar dat is dan misschien iets minder belangrijk. Alhoewel, Farioli heeft een verleden als keeper, dus die vindt keepers ook heel belangrijk. Hij heeft ook zijn scriptie geschreven over de rol van de keeper in het hedendaagse topvoetbal. Oh. Keeperstrainer wordt bij Ajax Jelle ten Rauwelaar. Oké, dat is ook een opvallende keuze. Jeroen, hij heeft 1 jaar getraind in Nice. Hij heeft nog niet zo heel veel ervaringen. Is dan waar heeft hij nog meer getraind? Nou, kijk, hij heeft inderdaad niet zo heel veel ervaring als hoofdtrainer. Als hoofdtrainer heeft hij gewerkt in Turkije bij een klein clubje, Karagümrük. En daarna bij Alanyaspor, waar hij ook assistent is geweest. Hij is begonnen, nog niet eens zo heel lang daarvoor, in de Italiaanse competities als assistent van De Serbi. Dat is de Italiaanse trainer die furore heeft gemaakt de afgelopen 2 seizoenen bij Brighton. Ja. Dat is eigenlijk in 2017 het moment dat hij eigenlijk aan de weg is gaan timmeren. Hij had een artikel geschreven ergens op een voetbalsite. En dat was onder de ogen van De Serbi gekomen. En die heeft hem toen op basis daarvan bij zijn staf gehaald. Ja, dat is nu, even kijken, 7 jaar geleden. Dus 7 jaar is zeker niet heel lang. Maar goed, het is ook niet kort. Deze man is pas 35. Dus hij is wel lang bezig al met trainer zijn. Niet een oud profspeler die pas na zijn carrière begonnen is. Dus hij is best lang bezig. Maar nee, hij heeft niet een karrevracht aan ervaring. Maar als hij is wat Ajax denkt dat hij is, echt een potentiële toptrainer in Europa, ja, dan moet je dit soort mannen, als je Ajax bent, op deze leeftijd, op deze manier binnenhalen. Want als het goed is, gaat hij van Ajax naar de absolute Europese top en dan is hij niet meer te betalen. Dus dat zien ze in hem. Ja. Ja, en nogmaals, daar begon ik ook al mee. Of het eruit komt, dat moet nog gaan blijken. Interessante keuze natuurlijk. En eindelijk is dan die trainer binnen. En hij zegt precies wat de fans willen horen. Het Ajax-DNA en het voetbal en het streelde hem natuurlijk. Enzovoort. Ja. En nu moet hij doen. Maar er moeten ook spelers komen. Want ik denk niet dat ze met dezelfde selectie de competitie ingaan. Zal hij hier al ook bij betrokken worden, denk je? Moet wel, hè? Nou, het wordt ja, natuurlijk, want dat was natuurlijk wat vorig jaar heel erg misging. Hè? Dat het een beetje een one-man show was. Dat spelers halen van de technisch directeur en dat de trainer er helemaal niet bij betrokken werd. Kijk, wat ze niet meer willen bij Ajax is een one-man show. Niet van de technisch directeur, maar zeker ook niet van de trainer. Ze proberen ook gewoon een hele andere structuur neer te zetten waarin dat allemaal een beetje gecoverd is. En dan gaan ze echt zeker met hem overleggen. Prioriteit heeft nu overigens het verkopen van spelers. Daar is Alex Kroes ook al heel druk mee bezig. Dat doen ze ook echt actief. Dus ze gaan niet achteroverleunen tot er een club komt die zich meldt voor een speler. Maar ze stellen profielen op en gaan dan kijken van is er een club die in dit profiel valt die nog een linksback nodig heeft. Dan gaan zij de boer op met bijvoorbeeld Borna Sosa. Dat gaan ze echt actief doen nu al, zodat ze niet pas in de laatste weken van die transferperiode geld hebben om spelers te gaan kopen. En natuurlijk, daar hebben ze echt wel van geleerd, gaan ze dat in overleg met de nieuwe hoofdtrainer doen. Want zoals het vorig jaar ging in Amsterdam, dat zullen ze nooit meer willen. Het worden opnieuw spannende tijden en ook heel boeiende tijden. Jeroen, dankjewel. Jeroen Stekenburg. Gaan wij weer naar Utrecht-Sparta, want de tweede helft is begonnen. Filip Koken. Ja, we zitten al in de 10e minuut van die tweede helft. We hebben zojuist een corner gezien waarbij de bal door de Guzman op het hoofd werd gelegd door Vriends. Vriends werd uit balans gebracht, dus die bal ging ver naast. Ja, dat was eigenlijk het eerste aanvallende feit in deze tweede helft voor Sparta. Na een stormloopje van Utrecht, dat heeft wel minutenlang geduurd. Dat hebben ze ook in het begin van de eerste helft gedaan. Toen leverde dat nauwelijks kans op. Nu wel een hele grote zelfs. Een mooie ook. Na een overstapje van Lammers kwam er een enorme kans voor Bosdogan. En ja, je bent inmiddels keeper van de oranje selectie of niet. Maar Olij, die tikte hem net naast de paal. En behoede Sparta voor een achterstand. Ja. En er is ook nog gewisseld bij Utrecht. Dat heeft er ook wel enigszins mee te maken. Mike van der Hoorn was geblesseerd aan de Achillespees. Speelde een paar weken niet. Hij is nu weer terug in het team gekomen voor deze tweede helft. En daarmee is Iqbal uit de ploeg verdreven. En Iqbal is een middenvelder, zodat de centrale verdediger, zoals hij begon, Ryan Flamingo, nu is doorgeschoven naar het middenveld. En in die opstelling Utrecht toch wel iets meer een vuist maken tegen Sparta. Sparta dat nu weer Utrecht rustig opvangt. Van der Hoorn nu in balbezit. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Booth. Booth die er nog niet erg in de stukjes voor gekomen. Die nu neergaat. En de scheidsrechter Makkeli laat gewoon doorspelen. Lammers kan nu aan een nieuwe aanval beginnen. En kan er heel ver gaan schieten. Ja, dat is wel van een meter of 25. Helemaal vanaf de rechterkant. Wat overbodig schot. Het zag er niet eens kansrijk uit. 11e minuut inmiddels. Utrecht, Sparta voorlopig nog 1-1. Het koraal, dat heeft het al jaren zwaar. De gezondheid van dat onderzeese organisme gaat hard achteruit, waardoor het verkleurt en uiteindelijk ook verdwijnt. Maar op sommige plekken blijkt het toch veerkrachtiger dan we denken. Dat merkte marinezooloog Nicole de Voogd op haar laatste onderzoeksreis naar de koraalriffen van Indonesië. En zij is hier. Nicole, goed dat je er weer bent. Goedenavond. Waar ben je precies geweest eigenlijk? Ik ben naar het eiland Sulawesi geweest. Dat heette voorheen Celebes. Ja. En daar zitten een aantal koraalriffen. Enorm eiland. Heel groot eiland. Ja, kun je omschrijven? Ik stel me voor dat je ook gaat duiken of gaat snorkelen. Maar is dat ook zo eigenlijk? Ja, ik heb gedoken. Ja, ja. Fantastische baan. Ja. Wat zie je dan? Wat zie ik dan? Ja, het hangt er een beetje vanaf waar je zit. Mm-hmm. Dus ik zit bij koraalriffen in het zuidelijk gedeelte van Sulawesi. Bij een grote stad. Mm-hmm. Makassar, die heeft meer dan 2 miljoen inwoners. Ja. En dan voor de kust, 1 kilometer de kust, heb je het eerste koraalrif. Als je daar het water in gaat, dan zie je dit. Dus een meter zicht. Maar dan is het wel warm. Dus het is net duiken in Nederland met het zicht. En dan ga je iets gewoon echt vies water. Vies water. De stad is natuurlijk vies. En er lopen allemaal rivieren in uit. Dus het is echt slecht zicht. Maar dan ga je ietsje verder weg. 10 kilometer. En dan wordt het zicht steeds beter. Eerst een beetje groenig. En dan 40 kilometer verderop. Dan is het helemaal prachtig blauw. Maar overleeft dat koraal ook dus in die riffen, in zeg maar de baai voor Makassar, in zo'n grote stad? Nou, het grappige is dat als je denkt aan koraal, dan denk je koraal. Maar er zijn ontzettend veel soorten koraal die op allemaal verschillende manieren kunnen leven. Niet ieder koraalrif is ook hetzelfde. Dus je hebt ook koralen die dan speciaal zijn aangepast om omgeving te wonen dicht in de buurt van rivieren. Dus die stad, er zitten een aantal riviermondingen, die lopen daar het water in. Dus die zijn van nature al, dat het zicht niet zo goed is. En die koralen, die kunnen daar gewoon beter tegen. Daar is het water wat warmer, daar is de zoutgehalte kan variëren. Dus veranderlijke omstandigheden. Dus je ziet ook dat die koralen een beetje veerkrachtiger zijn. Okay. Dan riffen die er verder weg zijn. Maar dan gaat die evolutie best wel snel, want die steden zijn in een paar honderd jaar geëxplodeerd. Ja. En die koraalriffen hebben zich dan waanzinnig snel moeten aanpassen. Nou, het is niet zo dat het supergoed gaat met die koraalriffen, maar het zijn wel koralen die tegen een stootje kunnen. Dus het is niet zo dat je gaat duiken en je denkt van, oh, het is hier fantastisch. Maar het was 20 jaar geleden, was het ook al vies daar. Yeah. Want ik duik er al ontzettend lang. Ik ben daar begonnen in 1997, zelf als student. en ieder jaar doe je weer op dezelfde plek onderzoek? Nou, niet helemaal hetzelfde jaar, maar ik ben een paar jaar daarna, in 2000, voor 3 jaar daarheen gegaan. Dus ik heb daar bijna 3 jaar gewoond in Makassar. En had daar een eigen bootje en ging dan een paar keer per week de zee op. Daar ben ik gewoon teruggegaan naar Nederland. En nu kom ik er om een paar jaar. Nu was de laatste keer 2018, omdat de pandemie er nog even tussen gezellig zat. Dus ik was er 6 jaar niet geweest. En in 6 jaar verandert er wel ontzettend veel. Die Aziatische steden die groeien als kool. Ja. Dus het is bijna soms onherkenbaar hoe groot het is geworden. En dan toch, als ik dan... want ik ga elke keer terug naar dezelfde plekken. En dat heb ik dan genoteerd met mijn GPS. En dan kom ik dezelfde... de koralen die herken ik. En een bepaalde sponsor herken ik. Die zitten er nog. Of dan denk ik, die is groter geworden. Die is kleiner geworden. Dus je ziet echt door de tijd heen... Dit is natuurlijk een beetje observatiegericht. Maar je ziet wel dat het verandert. Kijk, sommige dingen... je ziet steeds minder vis. Er wordt ontzettend veel bevist. Vroeger zag ik nog regelmatig haaien. Als ik dan ging duiken, dan waren er altijd 4 haaitjes lagen op de bodem. En dan kwam ik aan en dan zei ik even goedemorgen. Die zijn er niet meer. Dus ik heb nu 1 haai gezien in al die duiken. Gezondheid. Dankjewel. En dat zegt jou wel wat? Nou, ik word er niet heel gelukkig van als ik dan onder water ben. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel veel meer aandacht voor koraalriffen. Dus voorheen was het natuurlijk zo van met die vissers, ze vissen, ze zien niet wat er onder water gebeurt. En nu zijn er gewoon heel veel initiatieven om die koraalriffen te beschermen. Een grote chocoladebedrijf, ik noem geen namen, die heeft daar een grote chocoladefabriek, omdat er heel veel cacao wordt verbouwd op Sulawesi. Die hebben een initiatief in samenwerking met een... kattenvoedsel, waar ik ook niet de namen van noem, op een van die eilanden. En dat heet Hope for Reef. En ze hebben daar een koraalrif uitgezet, of in ieder geval herstelproject gemaakt op een plek waar er helemaal geen koraal meer was. En het hebben ze dan in de vorm gedaan van de letters H-O-P-E. Dus dat er Hope, dus dit Hope Reef. En dat kun je dan vanuit de ruimte zien. Dus als je met Google Maps naar die plek gaat, zie je dat. En zo zijn er meerdere van die kleine initiatieven in dat gebied. Dus dan moet je even inzoomen op de kaart en dan zie je gewoon dat aangeplante koraalriff. Ja, nou je ziet dan de letters, je ziet niet dat het koraal is. Maar als je dan gaat duiken, dan zie je dat koraal er staat. En dat is een initiatief van die chocolademakers, echt fantastisch. Dus die doet wel iets terug, want ze zullen waarschijnlijk ook niet altijd helemaal schoon werken daar. Maar ik vind het wel goed dat ze dat soort initiatieven hebben. Ja. En jij kan ook al zien dat het koraal zich toch af en toe aanpast of in ieder geval een herstellend vermogen heeft? Nou, Kijk, of is dit, zeg ik nou, is dat nee. Te mooi gedacht? Het is, kijk, ik verbaas me soms hoe weerbaar een koraal kan zijn. Zoals ik net zei, dicht bij de kust. Ik denk van, oh, op deze plekken gaat het nog wel goed. Maar het is ook, ik was er nu dus, ik ben net terug in april. En dat is dan net na het regenseizoen. En net na het regenseizoen is het meestal ietsje kouder. In die tijd vond ik het dan cool, want dan was het maar 24 graden. Maar het was echt stikheet. En ik dacht van, nou, ik kom net uit de winter, dus het voelt warm. Maar de mensen klaagden er zelf ook over. Ja, ik heb ook nieuws over die hittegolf in Zuidoost-Azië gelezen. Nou, ze zei dat in Indonesië de hittegolf daar niet was. Okay. Maar het was nog steeds wel heel erg warm. Dus want ik meet dan ook de temperatuur onder water. Dus op verschillende dieptes heb ik de temperatuur gemeten. En ik zat vanmiddag even naar te kijken naar bepaalde metingen. En op sommige plekken was het ondiep 33, 34 graden. Wow. Zo voelde het ook. Het voelde echt als een warm bad. Dus het was echt warm. En er waren op dat moment ook heel veel koralen aan het bleken. Dus dat die wit worden door de hoge temperatuur. En zelfs de sponsor waar ik aan merk, waren er heel veel niet blij. Want waarom heeft het koraal last van warmer water? Ja, nou, het zijn koraalriffen bestaan uit kleine organismen. En ze hebben een symbiose met een klein algje. En dat algje leeft onder een bepaalde temperatuur. Mm-hmm. En als het te warm wordt, dan gaat die symbiose raakt uit balans. En dan zegt die koraal, weg jij. Dus dat algje gaat dan uit die koraal. En dan verliest die koraal zijn kleur. Dan bleekt die, wordt die wit. Mm. Dus die witte koralen die je dan ziet, die zijn nog niet dood. Maar zijn op dat moment hebben ze het heel moeilijk. Want ze halen hun voedsel van die algjes door het zonlicht. Dus als die temperatuur dan weer daalt, kan het weer herstellen. Maar het is nu dus april. En al heel erg warm. En meestal gebeurt dat pas in de zomer. Het is natuurlijk een El Niño-jaar. Dus het is ook normaal dat het in Azië warmer is dan normaal. Maar het is niet een heel goed teken dat het nu al zo aan het bleken is. En ik las vandaag ook in de krant dat in Thailand echt hele riffen aan het verbleken zijn. Dus dat, het is niet zo heel goed nieuws. Nou, ik zeg maar gerust heel slecht, toch? Het is niet zo, nee, het is niet zo best. Maar toen ik daar was, een paar jaar geleden, ik denk dat het in 2012 was, was er ook heel veel verbleking. Ja. En een aantal jaren later zag je toch dat die, ja, het is een momentopname, hè, dus het is verbleekt. En het kan ook weer herstellen. Dus zullen we tussendoor dan even wat blijdschap halen in Utrecht? Want daar is de stemming veel vrolijker, Filip. Ja, het is hier behoorlijk vrolijk ineens geworden. Want het is een doelpunt van El Karouani van FC Utrecht. De linksback notabene. Het is een vloeiende aanval. Tenminste, die wordt opgezet door Lammers. Lammers heeft een voorzet. Ja, dan is het nog eventjes kijken. Ook voor de videoarbitrage. Of dat niet buitenspel is. Daarop zal het wachten nog wel eventjes zijn. Maar als Toornstra teruglegt op El Karouani. Die dan beheerst binnenschiet vanaf een meter of zes. Staat voorlopig de 2-1 op het scorebord. Maar gaat de bal terug. En ja, komt hij inderdaad bij Makkali terecht. En die zegt, het is buitenspel. Het gaat niet door. Voorlopig, ja, heeft er nog contact tussen Makkali en de videoscheidsrechter Cleo Ruperti. En het wordt bevestigd. Het is inderdaad buitenspel voor Toornstra op het moment dat de paas komt van Lammers. Ja, het is een correcte beslissing. Dus er valt niets op aan te merken. De vreugde was helemaal voor niets. Het blijft hier bij Utrecht-Sparta 1-1. Met Nicole de Voogd, marinezooloog, praten we over koraal. En zo nog heel even over de schildpadden. Ja. Maar even tot slot over dat koraal. Want je zegt, het gaat slecht, want de zee is warmer. Komt deels door natuurlijke en deels door de mens dat opwarmt. Is daar iets tegen te doen? Anders dan natuurlijk minder klimaatverandering bewerkstelligen. Maar op korte termijn is daar iets aan te doen? Ik denk dat dat echt heel lastig is. Want die temperatuur gaat gewoon omhoog. Ja. En op een gegeven moment, als er meer koraal doodgaat en het herstelt niet, dan ben je een rif toch kwijt. Ja. Dus dat is niet zo heel vrolijk. Nou, dan maar die schildpadden, want het is weer als schildpaddendag. Dat is een beschermde diersoort natuurlijk. Hij heeft het ook zwaar. Maar die leven daar ook, hè, waar je bent geweest. Ja, nou, dat was in ieder geval een van de dingen waar ik wel vrolijk van werd toen ik daar was. Ik word natuurlijk altijd wel heel vrolijk als ik het veld in mag om te duiken. Maar het viel me op dat ik best wel veel schildpadden zag. En een van de eilanden waar we onderzoek doen, dat is een beschermd eiland. Dus we moesten daar speciale vergunningen voor vragen. En daar zitten rangers op die eilanden. En wij logeerden daar ook. En zij beschermen actief die schildpadden. Want die eieren, die is, zijn een delicatesse voor veel mensen. Dus die worden geroofd. Echt? En die zijn natuurlijk makkelijk te pakken. Want ja, die schildpadden komen elke keer terug naar dezelfde strandjes. Dus die rangers die gingen elke avond wandelen. Zoeken of de schildpadden aan het strand waren. En dan nemen ze de eieren mee. Nemen ze mee naar hun station. En die zetten ze daar weer terug neer. En dan wachten ze tot ze uitkomen. En er was daar ook een hele grote bak met babyschildpadjes, super schattig. En we boften, want we mochten meehelpen om ze uit te zetten in het water. Dus die worden dan op het land uitgebroed en dan zelf losgelaten als het ware bij de zee? Ja. Ja, dus is echt om, dus om niet meer de natuurlijke gang met die... Met die... Nee, omdat anders worden ze meegenomen op te eten. Wat natuurlijk afschuwelijk is. Maar het was inderdaad, als je daar ging snorkelen... je moest ze bijna wegslaan. Ja. En sommige van die schildpadden die houden heel erg van sponsen... waar ik dus aan werk. Dus dat zag ik ook. Heel veel sponsen waren happen uitgenomen. En ook dus dat eiland was dan vrij ver weg van de stad. Maar ook dichterbij viel het me op... dat ik elke duik een aantal schildpadden zag. En is dat dan? Ze nemen dan happen van die sponsen. Maar daar ben je ook weer niet blij mee. Nou, sponsen groeien veel sneller dan koraal. Oh, okay. Dus in dat opzicht is dat dan niet hetzelfde. Dus die kunnen wel tegen een stootje. Oh, dat is fijn. Wanneer mag je weer richting Indonesië? Ja, geen idee. Ik hoop volgend jaar weer. Of is nu even de fase van de leuke dingen in je werk weer even voorbij? Of, ja. Nou nee, het is beide leuk. Hè? Dus nu zijn de data uitwerken is ook heel leuk. Ja, maar... met zo'n snorkel en een duikpak naar beneden is toch wel... is heel geweldig. Ja, dat snap ik wel. Dankjewel, Nicole de Voogd, dat jij even wilde vertellen... over jouw bevindingen op Sulawesi. Het is weer... NPO Radio 1. Bij de 10:30 en Levi van Eck is alweer aangeschoven. Hoofdpunt van het nieuws. Bouwvakkers hebben vlakbij een NAVO-pijpleiding in Duitsland... explosieven in de grond gevonden. Dat schrijft de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Het Duitse OM zegt dat niet bekend is wie ze heeft geplaatst... maar de Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. Verschillende betogers stonden vandaag voor de rechter... omdat zij 2 weken geleden tijdens een pro-Palestijns protest... op de Universiteit van Amsterdam geweld zouden hebben gebruikt. Niet alle zaken werden gelijk afgerond. Tot nu toe is 1 van hen veroordeeld. Een Spanjaard van 24 moet een maand de cel in. 11 juli is voortaan de internationale dag... voor de herdenking van de genocide in Srebrenica... Dat is de uitkomst van een stemming bij de Verenigde Naties. In 1995 werden ruim 8000 Bosnische moslims vermoord door de Bosnische Serviërs. Servië is fel tegen de herdenkingsdag. Dat land ontkent dat er een genocide plaatsvond in Srebrenica. En de Iraanse president Raisi is begraven in zijn geboorteplaats Mashhad... bij het graf van imam Reza. Dat is een van de heiligste plekken voor Sjiïtische moslims... Raisi is de eerste politieke leider die daar is begraven. De Iraanse president kwam zondag om bij een helikopterongeluk. Langs de lijn en omsteken. Utrecht tegen Sparta gaan zo langzamerhand richting het einde van die wedstrijd. Maar dat wordt dan helemaal niet het einde, Filip, want er moet in 1 wedstrijd een beslissing vallen, toch? Ja, als het 1-1 blijft, dan gaan we verlengen hier. En eventueel kan het ook nog strafschoppen worden. Nu dan een kansje voor Lammers. Ja, Lammers die krijgt hem zomaar. En Lammers gaat scoren! Lammers gaat scoren, wat een enorme fout in de defensie van Sparta. En dat is precies wat Utrecht nodig heeft hier. 20.000 fans kunnen geluk niet op. En wat had Utrecht het moeilijk. Er werd zojuist een doelpunt afgekeurd. Vanwege buitenspel in de fase dat Sparta eigenlijk verzorgd voetbal speelt. En het verzorgde deed dan FC Utrecht. En als dan Metinho en ook Friens met elkaar in de slag zijn en in de fout gaan. Metinho levert eerst de bal in bij Torenstra. En dan lopen ze elkaar in de weg bij Friens, bij Eerthuizen, bij Metinho lopen elkaar in de weg. Waardoor Lammers er ineens vandoor kan met de bal. En een binnenschiet van buiten de 16. Enorme fout daar verdedigend bij Sparta. Waardoor Lammers gebruik van gemaakt kan worden. En vooral Metinho kijken ze nu aan bij Sparta. Hij wordt wel als schuldig aangewezen. En terecht, hij verspeelde tot 2 keer toe de bal. En Lammers profiteert nog 20 minuten te gaan. En Utrecht dan eindelijk op een voorsprong 2-1. Ja, Go Ahead Eagles heeft zich ten koste van NEC eerder op de avond geplaatst voor die finales van de play-offs, waar Utrecht nu ook in dreigt te komen. Ja, het ticket in de tweede voorronde van de Conference League, daar gaat het allemaal om. Het duel tussen Eagles en NEC eindigde in 2-1 voor de Deventernaren. Een inschattingsfout van doelman Jasper Sillissen werd zijn ploeg fataal. En dat is balen. Dat is het leven van de keeper. En, dat doet pijn. En daar neem ik volle verantwoordelijkheid voor. Alleen heb je geen fluit aan. Ja. Was dit voor jou een beetje het seizoen in een notendop? Ik bedoel, je keept eigenlijk een fantastische wedstrijd. En je maakt ook een fout. We hebben eigenlijk het hele seizoen je fantastische dingen zien doen. En ook genoeg dingen gezien die fout zijn gegaan. Het is eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Ja. Kijk, ik weet niet of het mijn eigen seizoen in een notendop is. Maar goed, we hebben... We hebben het niet afgesloten zoals we wilden. Ja, je krijgt het wel voor elkaar. Jullie krijgen het voor elkaar om toch op voorsprong te komen. Had je toen het idee van, nu zijn we door die lastige fase heen? Ja, en daarna nog wat kansen tegen, wat scrimmetje. Ik denk dat Bram nog 3-4 ballen met zijn hoofd weghaalt. Alleen ja, dan krijg je zo'n kluts 1-1 tegen. En dan ga ik niet vrij uit. Ja, eerst over die 1-1, hè? Ja, daar kan jij helemaal niets aan doen. Maar het is natuurlijk wel super ongelukkig zoals je uiteindelijk binnenvalt. Daar begint het al mee, toch? Ja, en dan weet je dat zij nog meer gaan komen. En dan wordt de druk nog groter. En dan valt zo'n bal binnen. Ja, ik weet dat het natuurlijk verschrikkelijk is om over te praten. Maar kan je... Analyseren is ook zo'n rotwoord. Maar kan je proberen te analyseren wat er gebeurt en waardoor die bal uiteindelijk over je heen valt? Ja, die vrije trap wordt genomen. Deel die probeert hem te koppen. Ik heb hem toevallig net gezien bij jouw collega's. Dus Deel die probeert hem te koppen. Die mist hem. En die bal stuit het recht omhoog. En die gaat over mij heen. Ik kom niet weg. En dan valt hij binnen. Het is heel veel over je gegaan, hè, dit seizoen als keeper. In allerlei opzichten. Want de laatste maanden was het... De goede Sillissen daarvoor zijn ook de mindere momenten besproken. Hoe kijk je nou terug op je eigen seizoen dat ook nog eens zo eindigt eigenlijk? Op dit moment even verkloten. Maar goed, als we over een paar dagen het kopje weer wat scherper hebben... dan hoop ik dat de trots weer terug is. Maar goed, op dit moment heb je er nog vrij weinig aan. Ja, wijze woorden van Jasper Sillissen, keeper van NEC. Ja, daar tegenover stond natuurlijk een glimlachende coach van Go Ahead, René Haken. Ja, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Zowel in de defensieve als aan de bal. We hebben denk ik heel veel goede momenten gehad in en rondom hun 16. Ja, het enige wat eigenlijk ontbrak was één of meerdere goals. Want dat had prima gekund, denk ik. Zowel in de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Waar volgens mij heeft Nuiting wel 3 ballen van de lijn gekopt. In de tweede helft. En dan is het wel heel wrang dat eigenlijk het enige moment dat hun op de goal de bal krijgen, dat hij er ook in vliegt. Ja, jij loopt ook al een tijdje mee. Het zijn van die oude voetbalwetten, hè? Als je hem zelf niet maakt, dan krijg je hem onder oren. Ja, die geldt in deze situatie, gold die wel, ja. Hoe knap is het, vind jij, van jouw ploeg dat je op achterstand komt? Toch ook een behoorlijk end op weg in de tweede helft, dat je dat toch nog weet om te keren? Nou, vooral... geloof in de dingen blijven doen die we besproken hebben. En uiteindelijk daar zo goed mogelijk in blijven uitvoeren. Met wel daarin, ja, toch nog wel een wisseling natuurlijk. Hè, met nog weer een extra spits erbij in het midden. En dan zie je dat uiteindelijk door je positiespel te blijven spelen. Door je positiewisselingen te houden. Maar ook door weer te blijven pressen. Ook nadat we de bal verloren. Dat je veel op een helft kunt blijven. En dat je gewoon daarin het zelf afdwingt, denk ik. Jullie werden vooraf alles behalve als favoriet bestempeld in deze play-offs. Eén, omdat je als laatste ploeg op de ranglijst eindigt van de play-off ploegen. En ook nog omdat je alles uit moet spelen. Heb je daar eigenlijk gebruik van gemaakt in de aanloop naar deze wedstrijd? Nee, niet echt. Nee. Ik bedoel, in die zin hou je wel kleine dingen voor als kijk naar de KKD. Hè, want daar zijn de nummers, de hoogstgeplaatste er ook uit. Dus dat betekent dat je altijd een kans hebt. En het gaat gewoon vooral om geloof. En als je dat geloof hebt en je kunt de dingen doen waar we goed in zijn... en daar hebben we vandaag denk ik veel gedaan... Ja, dan heb je altijd kans om te winnen. En ik denk dat hebben we vandaag zelf afgedwongen. René Haken, coach van Go Ahead Eagles... in de finale van de play-offs om Europees voetbal. 2 Lux en 2 Michaels. Tussen hen gaat het vanavond op de finaleavond van de Premier League Darts. Darters Luke Littler, Michael Smith, Luke Humphries en Michael van Gerwen... komen vanavond in actie in Londen en strijden om de titel daar. En Laurens Sembiering is erbij in de O2 Arena. Laurens, goedenavond. Goedenavond. Van Gerwen, die heeft al gespeeld. So Luke Humphries, 32. With another stellar performance. Ja, en dus werd Van Gerwen uitgeschakeld door de regerend wereldkampioen Luke Humphries. Hoe goed was Van Gerwen? Nou, eigenlijk niet zo heel erg goed. Het gemiddelde van Vergerbe was 101, of 97, terwijl Humphries 101 stond te gooien. Vergerbe begon nog wel goed aan de wedstrijd. Hij kwam met 2-1 voor. Maar daarna kreeg hij eigenlijk wel echt een directe van Humphries op zijn kin te verwerken. Want die gooide 132 uit. En ik weet niet of je weet hoe je die uitgooit, maar dat kan op deze manier door twee keer bulls uit te gooien. Dat is echt dat middelste ronde kleine vakje. En vervolgens dubbel 16. Ja, en dat was eigenlijk wel echt het kantelpunt in de wedstrijd. Want vervolgens liep Humphries echt uit naar 7-2. Pakte dus 6 legs op rij. Ja, en dat kwam Vergerbe eigenlijk niet meer te boven. Ja, dus dat gaf ook de doorslag in die partij. Ja, en Vergerbe die had zelf ook wel aardig wat afzwaaiers. Humphries die speelde goed, maar liet af en toe ook nog wel eens echt even ergens wat liggen. En Vergerbe speelde met nieuwe pijlen. Daar had hij het gisteren over tijdens de persconferentie. Mm-hmm. Dat moest hem dan meer vertrouwen geven. Ze zijn ietsje zwaarder. Daar had hij al een keer eerder mee gespeeld, vertelde hij. Daar had hij de UK Open mee gewonnen. En hij had er in ieder geval veel vertrouwen in. Maar ook vandaag liep het niet echt bij Vergerbe. Nee. En Vergerbe kon daardoor dus zijn titel van vorig jaar niet prolongeren. Is dat ook een beetje volgens de verwachting? Eigenlijk wel. Als je ook kijkt naar de reguliere Premier League avonden, 16 avonden, hebben ze de 8 beste darters zeg maar, van de wereld tegen elkaar gespeeld. En de beste 4 spelen vanavond hier in Londen. Terwijl trouwens nu de finale bezig is tussen Luke Littler en Humphries. En Vergerbe die won wel een paar avonden. Maar die werd ook op meerdere avonden, 7 om precies te zijn, werd hij al tijdens de eerste partij uitgeschakeld. Dus dat geeft eigenlijk ook wel een beetje de vorm van Vergerbe aan. En dat hij eigenlijk al een tijdje zoekende is. Zijn echte hoogtepunten die zijn er niet meer. En zijn topjaren waarin hij bijvoorbeeld wereldkampioen werd of andere grote televisietoernooien wist te winnen. Ja, die liggen eigenlijk al wel een aantal jaar achter ons. Ja, de finale die is nu bezig. Luke Littler, die won eerder op de avond van Michael Smith tegen Luke Humphries dus. Hoeveel staat het? Het staat op dit moment 8-6. En wel even heel erg leuk om te vermelden is dat Luke Littler, dat is dus de 17-jarige... posterboy eigenlijk van de PDC, de dartsorganisatie, zojuist een 9 darter heeft gegooid in de finale. Tegen Luke Humphries dus. Dat is een 9 darter, dat is een perfecte leg eigenlijk. Beter kun je het niet doen. En heel vaak zien we dat eigenlijk niet. Littler hebben we toevallig dit jaar wel eerder zien doen bij een toernooi in het Midden-Oosten. Maar in de Premier League is het eigenlijk al lang geleden. En het is voor het eerst sinds 2010... dat er in de finale een 9 darter wordt gegooid. Finale van niveau dus. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Laurens Sembiering vanuit Londen. Opmerkelijk nieuws uit Duitsland. Je hoorde het ook zojuist in het nieuws. Ze hebben bouwvakkers bij een NAVO-pijpleiding explosieven gevonden in de grond. De Süddeutsche Zeitung meldt dat. Een krant zegt dat de Duitse veiligheidsdiensten gealarmeerd hebben gereageerd. Ze leggen een verband namelijk met sabotageacties door Rusland. Aan de lijn oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedenavond meneer de Kruijf. Wat voor pijpleiding is dat? Dat is een pijpleiding die is aangelegd in de Koude Oorlog om vliegvelden te voorzien voor kerosine. Maar bijvoorbeeld ook als het Nederlandse leger naar de Oost-Duitse grenzen om daar te verdedigen. Om daar in de buurt ook snel olie en brandstof te kunnen aftappen van die pijpleiding. Dus het is gewoon een regulier NATO-systeem uit de Koude Oorlog wat nog steeds wordt gebruikt. Ja, wordt dus nog steeds volop gebruikt. Bijvoorbeeld Schiphol is erop aangesloten, maar ook de vliegbasis die wij hebben hier in eigen land zijn erop aangesloten. Nou, essentieel dus zou je dat kunnen noemen. Eind vorig jaar zijn ze gevonden, nu is het bekend geworden en meteen een verband gelegd met Rusland. Kunt u die lijn volgen of is dat ver gezocht? Nou, die kun je wel volgen, alleen weten de feiten nog niet. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten hebben gezegd een aantal weken terug dat de Russen ook tot... zijn overgaan tot het plannen van sabotageacties in het Westen om het Westen te ontregelen en de steun van het Westen aan Oekraïne ook te ontregelen. Als je dat in dit kader zou zien, dan zou je een link kunnen leggen tussen sabotageacties. Want een pijpleiding is natuurlijk kwetsbaar. Dat betekent dat de bevoorrading van vliegvelden met kerosine in gevaar komt. Dus het is wel een militair doel en het is ook wel een militair nut om daar een aanslag op te krijgen. Ja, afgelopen maanden waren er ook al berichten dat Russen pijpleiding in het Westen in ieder geval in kaart al aan het brengen zijn, ja, dan past dit er wel één op één in, hè? Ja, zeker. En volgens mij waren er ook geruchten zelfs dat President Tusk van Polen had gezegd dat een brand in de warenhuis mogelijk was aangestoken door Russen. Daar is ook nog geen feiten voor. Maar je ziet wel steeds meer van die berichten waarbij je denkt, nou, dit is best wel logisch als je de berichten van de inlichtingendiensten gelooft. U zegt daarmee willen ze bijvoorbeeld de steun aan Oekraïne in gevaar brengen of in ieder geval ontregelen. Maar zou dat nou juist zo zijn? Want als blijkt dat Rusland ook op andere westerse landen aanslagen pleegt, dan kan het misschien ook de boel verenigen, toch? Ja, zeker. En er zit ook een gevaar in. Als heel duidelijk blijkt dat dat Rusland is, en dat zal ontzettend moeilijk te achterhalen zijn, dan kun je zelf zeggen dat er een aanval op NAVO wordt gepleegd. En dan kom je eigenlijk in een scenario, dat noemen we dan artikel 5, dat je kunt zeggen dat een aanval op één NAVO-land is een aanval op alle landen. Dat zullen de Russen willen vermijden. Dus het zal ontzettend moeilijk zijn om feitelijk te herleiden dat het iets Russisch is. Maar nogmaals, als je uitzoomt, past het wel in de tendens van de oorlog en wat de inlichtingendiensten naar ons hebben gebracht de afgelopen week. Wie dat ook gedaan heeft, ik kan me voorstellen dat ook de militaire diensten niet heel vrolijk worden van explosieven bij hun pijpleidingen. Hoe kunnen ze zich hiertegen verdedigen? Nou, ontzettend moeilijk, want er zijn duizenden kilometers pijpleiding. Dus je kunt ze fysiek gaan beveiligen, is bijna niet te doen. Je kunt kijken naar alternatieven bijvoorbeeld. Hè, want wat als een pijpleiding wordt geraakt, kan ik ergens een omleiding plegen of over de weg gaan rijden met auto's, maar het is en blijft kwetsbaar. En het gekke is, tijdens de Koude Oorlog wisten we dat ook, dat het pijpleidingssysteem gewoon een kwetsbaarheid is. Dus we hadden bijvoorbeeld grote buffers op de vliegbasis zelf. Dus je kunt ze nooit helemaal verdedigen. Je kunt ook nooit alles verdedigen tegen sabotage. Nee. Dat gaat je niet lukken. Ik heb nog geïntrigeerd door de vondplaats, want de vindplaats. Want uiteindelijk zijn die explosieven niet direct bij die pijpleiding gevonden. Dus er moest er wel wat gebeuren voordat die echt zou worden opgeblazen. Kan je dit bericht dan wel zo interpreteren zoals we het nu doen? Terecht, dat weten we dus niet, maar we weten wel uit het verleden, uit de Koude Oorlog, dat er plannen waren van de Russen om overal explosieven neer te leggen in de buurt van het doel wat ze zouden willen aanvallen, om die te gebruiken als het nodig is om snel sabotageactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dus we weten het niet, het ligt inderdaad op afstand van de pijpleiding, maar ik denk dat de interpretatie van de Duitsers niet zomaar uit de lucht komt vallen, dat zij het echt zien als een dreiging op het systeem van de pijpleidingen zelf. Oké, we gaan het zien de komende tijd. Dank voor nu, generaal buitendienst Mart de Kruijt. Utrecht staat voor tegen Sparta, maar kunnen de Rotterdammers nog een vuist maken, Filip? Ja, zeker wel, want Sparta heeft aanvallend gewisseld en heeft ook verzorgd spel in huis. Maar af en toe maken ze een fataal foutje, waardoor Lammers zojuist profiteerde en Utrecht naar 2-1 schoot. Maar bijvoorbeeld Jonathan de Guzman, overigens 10 jaar geleden nog speler van de Nederlands elftal bij het WK in Brazilië, werd er zojuist uitgehaald. En voor hem kwam Mito, een aanvallend ingestelde middenvelder. Ja, schaduwspits eigenlijk van Sparta. En er komt ook nog een extra aanvaller bij, Briem. En er is een verdediger uitgegaan, Bakari. En dat geeft wel aan dat Sparta bereid is om nu heel veel risico's te nemen. En in de tegenaanval krijgt Utrecht dan behoorlijk veel ruimte. En dat leidde zojuist bijvoorbeeld nog tot een claim op een penalty. Die werd weggewoven door Makkeli. Toen de Eerthuis eventjes Jensen vasthield. Maar dat was net niet genoeg voor een strafschop. Nu gaat Sparta er weer vandoor met Mito in balbezit. Die dan op zoek gaat naar een ploegenoot. Lauritsen staat daar voor hem. En die krijgt nu de bal daar aan de linkerkant. En Lauritsen houdt eens eventjes in. En legt de bal dan rustig terug naar Metinho. Metinho weer naar Saito. Saito aan de linkerkant kan eventueel een actie gaan maken. En komt er niet langs bij Flamingo. Goed verdedigd. We hebben nog ruim 5 minuten te gaan. En wat blessuretijd. En Utrecht leidt nog altijd met 2-1. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir, oh nee. Meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella, oh, Leila. Claude, met Leila. De Nederlandse judoka's zijn op de ene laatste dag van de WK in Abu Dhabi niet in de buurt van het podium gekomen. Maar wel zijn er twee Olympische tickets uitgedeeld. Per gewichtsklasse is er één startbewijs beschikbaar. En dus is het zaak om in die klasse de beste Nederlander te zijn. Zo ging het bij de vrouwen boven 78 kilo tussen Marit Kamps en Karen Stevenson. En Kamps die schopte het tot de achtste finales, maar doordat Stevenson verloor in de kwartfinales en ook niet won in de herkansing, blijft Kamps de beste Nederlandse in die gewichtsklasse. En dus krijgt zij ook het Olympische ticket. Kamps vertelt over haar dag, want die was... echt heel erg spannend. Ja, ik vond het zo spannend, maar goed, ja. Vertel even, hoe zit je dan langs de kant te kijken? Nou, ik ging met Joanne een stukje verderop zitten, omdat de hele ploeg bij het scherm zat te kijken. Dus ik nam even wat afstand, ja. Ik kon niet echt kijken, dus Joanne hield gewoon een beetje, zeg maar, een live commentaar van, nou, het staat nu zoveel. Dus ja, ik kon niet echt kijken eigenlijk. Jullie maakten het echt nog spannend, hè? Althans, zij maakten het vooral nog spannend. Ja, het was echt spannend tot ja, het laatste moment dat zij verloor, zeg maar, ja. Ja, want vertel eens, leg eens uit, hoe ga je zo'n dag als vandaag in? Want daar is bijna niet op voor te bereiden. Je hebt het in eigen hand afhankelijk. Maar ja, dan komt het moment dat je eruit ligt. En dan? Hoe is dat? Ja, het is echt een super beladen dag. Want aan de ene kant wou ik me gewoon focussen op, want het is ook een WK. Je wil ook gewoon een goed WK draaien. Maar goed, er hangt natuurlijk daarachteraan iets super groots aan vast. Maar ik heb gewoon geprobeerd me te focussen op een goed WK te draaien en gewoon potje voor potje te doen. Dus ik draai gewoon goed, twee goede potjes. Maar goed, ik verlies gewoon wel snel. Dus ja, ik probeer me gewoon ook vooral daarop te focussen hoe ik de volgende keer dit potje beter kan doen. Want dat moet gewoon beter. Dus ja. Ja, je zegt het nu vrij luchtig. Maar ik kan me voorstellen dat als je er in één keer uit ligt en je ziet haar partijen winnen, dat het toch wel eventjes wat klam onder de armen wordt, zeg maar. Ja, natuurlijk. Je hebt het liever zelf in hand. Kijk, hoe verder ik kom, hoe verder zij ook moet komen. Dus ja, natuurlijk, je verliest dat potje en je verliest ook de... hoe heet dat? Hoe moet ik het zeggen? De controle over de situatie een beetje. Dus ja, dat is echt super spannend. Hoe opgelucht ben je dan nu? Ik ben heel erg opgelucht en echt super blij. Ticket is binnen. Ja, zeker. Ja. Ja, hoe is dat? Ja, heel lekker. Ja, echt blij mee. Ja, een blije judoka Marit Kamps tegen onze verslaggever Matthijs Westraten. De laatste seconden tikken weg van de reguliere speeltijd. Utrecht, Sparta, Filip Koken. Ja, corner voor Utrecht, waarbij Utrecht dan eerst nog eens eventjes wat tijd wint. Inderdaad, de 90ste minuut. Utrecht leidt nog altijd met 2-1. Maar ze krijgen het allemaal niet cadeau. Nu dan Azarkan, die vecht om balbezit te houden. Azarkan, ja, die start er niet, maar die is ingevallen. Dat geldt voor vele spelers. En nu gaat er een bord omhoog. Minimaal 5 minuten gaan we nog door met deze wedstrijd. Het duurt dus nog wel eventjes voordat Utrecht definitief die finale plaats tegen binnen heeft. Nu gaat Traves, de rechtsback, zich melden voor de inworp. Helemaal bij de hoekvlag van Sparta aan die kant. Aanvallend dus. En dan had er een hoge bal in de richting van Jensen. Daar wordt hij weggekopt. En Metinho rost die bal dan vooral omhoog. In de richting van Lauritsen. Die moet hem dan omhoog springen en kijken of hij iets kan met die bal. Nu hebben ze ook Eerthuizen mee naar voren gestuurd. Lauritsen legt hem bijna neer voor Eerthuizen. En te proberen nog iets te gaan forceren. Even kijken. Willen jullie dat ik dit volmaak, jongens? Dan gaan we in de 91ste minuut zijn we al. We gaan nog 4,5 minuut verder. En Utrecht gaat maar door. En die ploegt door en hoopt dan op een vrije trap. Maar dat lukt niet, waardoor Sparta ten aanval gaat. En nu dan de onderbreking. Maar Van der Hoorn kan niet doorstappen. Meissen, ook hij is ingevallen, verovert dan de bal voor Sparta. En Sparta brengt nu de bal hoog voor de goal. Eens even kijken of Eerthuizen daar nog iets mee kan. Of Lauritsen is het. En Lauritsen gaat het kopduel aan. wat gewonnen wordt. El Karouani, de linksback van FC Utrecht, die gaat over de achterlijn. En we krijgen een hoekschop voor Sparta. Olij kan zich ook niet meer bedwingen. We hebben nog wel 4 minuten te gaan in blessuretijd. Maar Olij gaat al mee naar voren. En ik zag al een paar traantjes bij supporters van Sparta bij dit dreigende verlies. De bal wordt weggekopt. Olij moet snel terug naar zijn goal. Maar Metinho is de eerste die erbij kan. En Metinho is van Sparta. Nu dan een bal van richting veranderd weer. Een schot van afstand. Van heel ver. Van Negli wordt ook weer aangeraakt. We krijgen opnieuw een hoekschop. En Olij sjouwt nu weer terug de middenlijn over. In de richting van het 16 meter gebied van FC Utrecht. En de corner gaat zo weer getrapt worden. Alle ogen zijn gericht nu op Olij. Daar komt die hoekschop. Hij gaat naar Mito. Mito brengt de bal in. En die bal blijft er ineens liggen. En wordt dan weggetrapt in één keer door viergever. Olij in de achtervolging. Want Jensen wil ook bij die bal komen. En Olij verliest dat duel. En Makkelie laat doorspelen. En dan kan Jensen al juichen. En de bal gaan binnenlopen. Oh, het is 3-1. Dit is de beslissing in de wedstrijd. En Olij baalt, baalt, baalt. Hij hoopte nog op een fluitsignaal waarop hij over geen recht had hoor. Want het was geen overtreding. En ja, dan weet je, halverwege de eigen helft, als het een 1-tegen-1 duel is, voetballend tussen Olij en Jensen, dan ligt de keeper het altijd af. Want de voetballer is altijd beter qua techniek. Daarom is hij een voetballer en is Olij een keeper. En dan moet hij het afleggen tegen Jensen. Die de bal dan zomaar kan binnenlopen uit een corner van Sparta. Scoort FC Utrecht. En het is 3-1 en het is beslist. En Utrecht gaat dus de finale spelen. Dat zal aanstaande zondag gaan gebeuren. En ze mogen dan thuis gaan spelen tegen Go Ahead Eagles. Ze hebben er heel lang voor moeten knokken. Heel lang had Sparta, nou ja, mochten ze aanspraak maken op een 2-2. Die komt er niet. Het wordt zelfs 3-1 voor FC Utrecht. En Jensen trekt zijn shirt uit, heeft er een gele kaart voor over. Wel sportief, ja, Filip, dat, nu... dat Olij niet naar de grond trekt. Hij had ook gewoon een overtreding kunnen maken. Zeg het nog eens. Dat het wel sportief is dat Olij geen overtreding maakt. Want hij kon hem zo bij zijn benen pakken. Ja, oh ja, hij riskeert inderdaad geen rode kaart. Dat doet hij inderdaad niet. Maar... ja, ik denk ook niet dat hij daar op dat moment aan dacht. Ik vind Olij, ja, zoals ik hem al een aantal jaren zie keepen en zie spelen, ook geen type die dat zou doen. Hmm. Ik denk ook niet dat dat Sparta uiteindelijk nog verder zou helpen. Sterker nog, het zou hem zelf duperen. Want dan ja, direct de rode kaarten zou hij ook nog beginnen met een schorsing later de komend seizoen. Nu zou misschien ook niet zo'n goede indruk maken, denk ik nu. Hè? Als hij zo'n overtreding zou maken, terwijl hij nog bij de beste 4 keepers van Nederland zit. Voorlopig denk ik nog dat hij de nummer 4 is. Maar ik zag die handen zo bungelen en ik dacht, hij had hem ook zomaar kunnen pakken. Echt waar? Ja, dat dacht ik maar. Nou, ik denk niet dat hij dat heeft overwogen. Ja. Het is wel een mooie hypothetische vraag. Dus ik kan hem nog een keertje vragen. Maar we krijgen nog één kans. Wellicht nog één kans voor Sparta. Nee, die bal wordt weggeknikt. Lammers gaat er nog een keer vandoor, maar hij is helemaal alleen tegen... 4 spelers van Sparta. Er komt er nog een overtreding ook en een gele kaart voor Metinho. Sparta heeft zich er inmiddels wel bij neergelegd. Utrecht gaat de finale halen. Het leidt met nog een paar seconden te spelen met 3-1 tegen Sparta. Dankjewel, Filip Koken. Kunnen wij nog even melden dat Luke Littler de finale heeft gewonnen van de Premier League Darts. Zijn debuutseizoen heeft hij bekroond dus met de titel. 17 jaar is hij pas de Engelsman. Hij deed het in stijl door in de finale tegen Luke Humphries. Onder andere Laurens ten Bierink vertelde het al. Een 9-dart te gooien. Hij won met ruime cijfers. 11-7 werd het in de finale. Littler is de jongste winnaar ooit. Zometeen het oog met Lucella Carasso. Tot morgen. Bye-bye. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza... houden Nederland nog altijd in hun greep. En hoewel de demonstraties vreedzaam begonnen... zijn het de beelden van bedekte gezichten... vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten... die blijven hangen. Human. Het roept de vraag op, hoe doe je dat eigenlijk, protesteren, anno 2024? Koen Verbraak. Hoe werden demonstraties vroeger aangepakt? En wat kunnen demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen.